जी आप लोग फिर भी विंडो खुलती हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों। इतना बड़ा रूम अल्लाह ने हमें दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी छोटी सी जगह में घुटन में बैठते तो फिर तो पता नहीं हम क्या करते हैं। ये ब्लाइंड को सीधा करें इधर से प्लीज, ये बीच में जो गैप है इसको ठीक करें। जी जज़ाकअल्लाह खैर। चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर क़द समिअ अल्लाहु। 28वां पारा है, सूरत मुजादला के आगाज़ से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शौहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। अल्लाह ताला तुम दोनों के सवाल और जवाब को सुन रहा था। अल्लाह ताला तुम दोनों के सवाल और जवाब को सुन रहा था। ये बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। ये थी आयत नंबर एक। इसका उन्वान है आयत नंबर वन। इसका टॉपिक है सातवें आसमान से अल्लाह ने सुन ली। एक वाक्या है इन आयात के पीछे। एक सहाबिया थी, खौला उनका नाम था। उनके शौहर बड़ी उम्र के भी थे, गुस्से के तेज भी थे। उस दौर के रिवाज के मुताबिक एक मौके पर उनके शौहर ने उनको कह दिया कि अंती अलैया कज़हरी उम्मी। इसका मतलब क्या होता था कि तू आज से मेरी माँ की पुश्त की तरह है। पीछे हमने सूरह अलअहज़ाब में इसका तذکرہ पढ़ सुन कर लिया था। इसको हमने थोड़ा सा देखा था सूरह अलअहज़ाब में कि अल्लाह इस तरह कहने से तलाक हो जाती थी कि जब कोई शौहर अपनी बीवी को अपनी माँ की मिसल कह दे तो तलाक हो जाती थी। अब हौला ने को जब उनके शौहर ने गुस्से में ऐसा कह दिया तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आके आपसे इस बात का इजहार किया कि अल्लाह के नबी खावन बूढ़े हैं और उनका नाम था, बीमार भी रहते हैं। अब इन्होंने इस तरह से कह दिया, हालांकि मैं इनको अगर छोड़ दूंगी तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। कोई ऐसा रास्ता हो जो जिसकी वजह से ये तलाक ना हो। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के आगे ना बोलने वाली जो बात सूरत नजम में हम पढ़ चुके कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते, जो वही किया जाता है वही बोलते हैं, लिहाजा आप खामोश रहे। खौला को थोड़ा सा ये बुरा भी लगा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई हल पेश किया जाए लेकिन अल्लाह के नबी नहीं बोल रहे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कुछ मदद ना कर पाए तो खौला मस्जिद नबी के कोने में चुपके चुपके अपने रब से बातें करने लगी कि उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयतें नाजिल अल्लाह के नबी सल्लम पर आयतें नाजिल हुईं कि कद समय अल्लाह कौलल्लती तुजा दिलू का फी ज़ौजिहा, कि अल्लाह ने सुन ली एक औरत की बात जो तुमसे अपने शौहर के बारे में पूछती थी या झगड़ती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ करीब ही बैठी थी। कहती हैं कि मैं इतनी करीब होने के बावजूद भी समझ नहीं पा रही थी कि खौला क्या खुसर पुसर कर रही है, और साथ में आसमान पे अल्लाह ताला ने उसकी बात को सुन लिया। यही है उसका समी होना। और उसके बाद फिर एक कानून दिया गया जिसको जिहार का कानून कहते हैं, जिसका तذکرہ अगली आयतों में आता है। यहाँ चंद बातें इस वाक्य को अगर सामने रखते हुए देखें। पहली बात, औरत की अहमियत। इस्लाम औरत को इतनी अहमियत देता है कि कुरान पाक में उसके लिए आयतें तक नाजिल हो जाती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक मौके पे खलीफा थे। जब अपनी खिलाफत के दौर में हज़रत उमर एक मौके पे कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक खातून मिली, बात करने लगे। जो आपके साथी थे वो बेजार होने लगे कि इतनी लंबी बात कर रही है ये औरत और हजरत उमर अब सुनते ही जा रहे हैं, लेकिन आप वहां से ना हटे, यहां तक कि वो औरत खुद ही अपनी बात को पूरा करके आगे ना बढ़ गई। लोगों ने कहा, मीरुल मोमिनीन, आपका वक्त इतना कीमती है और एक आम औरत की वजह से आपने इतना वक्त लगा दिया, तो कहा, मैं उस औरत की क्यों ना सुनूं जिसकी अल्लाह ने सातवें आसमान पे सुन ली, और वो खौला थी। कौन सी जुबानें होती हैं जिनकी अल्लाह ताला आसमानों पे सुन लेता है, और सुनता तो वो सबकी है, कबूल कर लेता है जो सिर्फ अल्लाह को पुकारे। हम कहते हैं नबी से मांगेंगे तो मिलेगा, ये वाकया कितनी बड़ी दलील है। अब ज़िहार का कानून देखते हैं, अल्लज़ीन युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं यानी इनको माँ कह बैठते हैं, वो दरअसल इनकी माएँ नहीं बन जाती, इनकी माएँ तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। यकीनन ये लोग एक नामाकूल और झूठी बात कहते हैं, बेशक अल्लाह ताला मुआफ़ कर देने वाला और बख्शने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से जिहार कर लें फिर अपनी कही हुई बात से रुजू कर लें, तो इनके जिम्मे आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम आज़ाद करना है। इसके ज़रिए तुम नसीहत किए जाते हो और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर है। हाँ, जो शख्स ना पाए, इसके जिम्मे 2 महीने के लगातार रोजे हैं इससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाएं, और जिस शख्स को ये ताकत भी ना हो इस पर 60 मिसकीनों का खाना खिलाना है, और ये इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म बरदारी करो। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, और कुफार ही के लिए दर्दनाक अजाब है। इसके बरक इन्नल्लज़ीन युहादून अल्लाह व रसूलहू कुबितू कमा कुबितल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील किए जाएंगे जैसे इनसे पहले के लोग जलील किए गए। और बेशक हम वाज़े आयतें उतार चुके हैं और काफिरों के लिए तो ज़िल्लत वाला अज़ाब है। जिस दिन अल्लाह ताला इन सबको उठाएगा फिर इन्हें इनके किए हुए आमाल से खबरदार फिर इन्हें इनके किए हुए अमल से आगाह करेगा जिसे अल्लाह ने शुमार कर रखा है और जिसे ये भूल गए हैं, और अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। ये थी आयत नंबर 2 से 6, 2 to 6। इन आयतों का उनवान है ज़ुबान की एक लग्जिश, यानी लग्जिश समझते होंगे आप, महसूस करना, यानी एक ज़ुबान को एक बार हरकत देना और सज़ा 2 महीने के मुसलसल रोज़े। हाईलाइट कर लीजिए इस थीम के साथ जो आयत मैच करती है, आयत नंबर 4, फमल लम यजिद फसियाम शहरैन मुततबीईन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा। कहा, ठीक है, अब सहूलत दे दी गई, अब वो तुम्हारी माएँ नहीं हैं, लेकिन जो ज़ुबान तुमने बेमौका और बिला ज़रूरत इस्तेमाल की इसकी सज़ा तो मिलनी है। 3 सज़ाएँ दे दी। सबसे पहली सूरत 60 रोज़े रखने मुसलसल, कहीं एक भी छूट गया तो दोबारा, वैसे ना खोलिए प्लीज़ ब्लाइंड्स को, शायद आज पहला दिन तो नहीं है। जी, ज़ुबान की एक लग्जिश और सज़ा क्या है, 60 रोज़े, और मुततबईन का लफ्ज़ बताता है कि अगर कहीं एक रोज़ा भी छूट जाए तो दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि इस्लाम इंसान को क्या बनाना चाहता है, क्या हम इस शऊर के साथ अपनी ज़बानों को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ दफ़ा इंसान की ज़ुबान से एक कलेमा निकलता है, जुमला नहीं, फिक्रा नहीं, सेंटेंस नहीं, एक कलेमा, वन वर्ड। अल्लाह की निगाहों में वो इतना बुरा होता है कि बाज़ दफ़ा उसे एक की वजह से अल्लाह उसको जहन्नुम में डाल देंगे। वो किसी का टॉन्ट करना भी हो सकता है, किसी का मजाक भी हो सकता है, किसी की जान लेने के लिए इशारा भी हो सकता है। एक कलमा, और बस दफ़ा एक ही कलमा ऐसा खूबसूरत भी होता है कि अल्लाह ताला उसको उसकी बजाय जन्नत दे देते हैं, उसकी वजह से जन्नत में दाखिल कर देते हैं। हम सबको अपने बोलों की हिफाजत करनी है। आप अपने दीन की हिफाजत कर नहीं सकते अपनी ज़ुबान की हिफाजत के बगैर। मैं दोबारा ये जुमला बोलूँगी, हाईलाइट करके लिखिएगा। आप अपने दीन की हिफाजत कर नहीं सकते जब तक आप अपनी ज़ुबान की हिफाजत नहीं करेंगे। एक चीज़ छुपी हुई है और एक जाहिर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों का तذکرہ किया, फरमाया तुम में से जो कोई मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे मैं उसको जन्नत की ज़मानत दूंगा, और वो एक चीज़ ज़ुबान है और दूसरी शर्मगाह, प्राइवेट पार्ट। ज़रा दोनों की मुवासलत तो देखिए। अल्लाह सुबहाना ताला ने हमारी शर्मगाहों को छुपा दिया और हमें भी हुक्म दिया कि इसको ज़ाहिर ना करें, तो क्या ज़ुबान बाहर खुली हुई है? हम सब देखें अपने आप को या अपने साथ वालों को देख लें, अगर खामोश हों, अब मैं नहीं बोली तो क्या आपको मेरी ज़ुबान नज़र आई? मैं जब तक नहीं बोलूँगी ना मेरी ज़ुबान दिखेगी नहीं। इसको भी अल्लाह ने छुपाया हुआ है, और जिनकी हर वक्त दिखे वो ऐसे ही हैं कि जैसे अपने ऐप खोल रहे हैं। इंसान के ऐप ढके रहते हैं जब तक वो खामोश रहते हैं, और जब बोलते हैं ना तो बाद सफ़ा वो सारा जो इम्प्रेशन दिख रहा होता है उसकी शक्लो सूरत का या उसकी ज़ाहरी पर्सनैलिटी का, वो सारा ख़त्म हो जाता है। अगली चीज़ इस हिस्से से हमें जो पता चलती है, और वो क्या, अल्लाह ताला ने औरतों के हकूक़ की हिफाजत की। एक औरत के लिए अल्लाह ताला ने कानून उतार दिया, कितनी इज्जत दी एक औरत को। इसके बावजूद फिर जो लोग ना माने अल्लाह के हुक्मों को और नबी की बातों को, तो फिर उनको सज़ा भी आखिर में दे दी कि ऐसे लोग फिर जहन्नम के अंदर रुस्वाकुन अजाब का शिकार होंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानने वाले बन जाएं। अलम तरन अल्लाह यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, क्या तूने नहीं देखा कि आसमानों की और ज़मीन की हर चीज़ से अल्लाह वाकिफ़ है? तीन आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर अल्लाह इनका चौथा होता है, और ना पांच की मगर इनका छठा वो होता है, और ना इससे कम की और ना ज़्यादा की मगर वो साथ ही होता है। जहाँ भी वो हों क़यामत के दिन इन्हें इनके आमाल से आगाह करेगा। अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जिनको कानों में बातें करने से रोक दिया गया था, वो फिर भी इस रुके हुए काम को दोबारा करते हैं, और आपस में गुनाह की और जुल्मो ज्यादती की और नाफरमानी पैगंबर की सरगोशियां करते हैं, और जब तेरे पास आते हैं तो तुझे इन लफ्ज़ों में सलाम करते हैं जिन लफ्ज़ों में अल्लाह ने इनको नहीं कहा, और अपने दिल में कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस पर जो हम कहते हैं सज़ा क्यों नहीं देता? इनके लिए जहन्नम काफ़ी है सज़ा, इनके लिए जहन्नम काफ़ी सज़ा है, जिसमें ये जाएंगे सो वो बुरा ठिकाना है। इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजैतुम फ़ला ततनाजौ बिल्इस्मि वल्उद्वानि व मासियतिर रसूल, ए ईमान वालो तुम जब सरगोशी करो तो ये सरगोशियाँ गुनाह जुल्म और नाफरमानी पैगंबर की ना हो, बल्कि नेकी और परहेजगारी की बातों पर सरगोशी करो, और उस अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे। इन्नमन नजवा मिनश्शैतान, बुरी सरगोशियाँ यकीनन शैतानी काम है जिससे ईमान वालों को रंज पहुँचे, गो अल्लाह की इजाज़त के बगैर वो इन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा करें। ये थी आयत नंबर 7 से 10, 7 to 10। इन आयतों का टॉपिक है कानों में बातें करना, शैतान को खुश करता है। यह लफ्ज़ नजवा इस्तेमाल हुआ है। पहली बात तो अल्लाह ताला ने जो हमें यहाँ दी, इस बात का एहसास दिलवाया कि जब तुम दो होते हो तो तीसरा मैं होता हूँ। और तुम दो तीन होते हो तो चौथा मैं होता हूँ। ये है वो एहसास जो बंदे को अपनी ज़ुबान के गलत इस्तेमाल से रोकता है। जिसको हर लम्हे इस बात का एहसास होगा ना कि अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, तो फिर वो बहुत सारे गलत कामों से अपने आप को खुद ब खुद रोक लेगा। दूसरी चीज़ यहाँ है नजवा। नजवा क्या होता है? चुपके चुपके बातें करना, कानों में बातें करना, वसवसे फैलाना। मुनाफिकीन का ये हाल होता था कि पहले तो महफिलों में आते नहीं थे, और जब कभी उनको मौका मिल जाता किसी मजलिस को अटेंड करने का तो कानों में बातें करते। ज़रा कोई हुक्म अल्लाह के नबी की ज़ुबान से सुनते तो जल्दी से इशारे करते, कहीं कानों से, कभी आँखों से, कभी इशारों से। सूरत नूर में हम पढ़ चुके। और जब ज़रा देखते कि कोई ऐसी आयत नाजिल हो रही है जिससे अमल पे ज़द पड़ती है तो चुपके से खिसक जाते थे और बैठ जाके कहते थे ये हमारे खिलाफ़ बातें हो रही थी। कभी पूछते क्या तुम्हारे ईमान में कोई इजाफा तो नहीं हो गया सुनने से, तौबा करो, क्योंकि वो पढ़ने और सुनने तो आते ही नहीं थे, वो तो एक जायज़ा लेने आते थे अल्लाह के नबी का कि क्या कर रहे हैं, कैसा हो रहा है। तो जब वो ऐसी बातों को बाहर फैलाते कोई ना कोई बात तो कानों में पड़ी जाती थी, और बात कहती है कि तू मुझे ज़ुबान से निकाल, मैं तुझे घर से निकालूंगी। एक दफ़ा वो बात जो आपके मुंह के अंदर होती है वो आपकी होती है, इसके बाद वो बात आपकी नहीं रहती। हम बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं जब दूसरों को कोई बात बता के फिर ये कहते हैं मैंने तुमको बता दिया, अब तुम किसी को ना बताना। मैं सोचती हूँ कि ये जुमला अगर हम अपने आप को कह लें, हमने तो अपनी सुनी नहीं, हमने तो एक को बता दी, तो हर अगला भी ये कहेगा बस एक को बताऊंगी। और इस तरह वो बात चंद दिन के बाद फिर राई का पहाड़ बन के सामने आने लगती है। बहुत नापसंदीदा आदत है ये चुपके चुपके बात करना। देखिए कि इंसानों को इंसानों में रहते हुए कई मुगालते भी हो सकते हैं, और बाज़ दफ़ा गलत फहमियाँ भी होती हैं, और बाज़ दफ़ा तबीयतों के फ़र्क से कोई चीज़ अच्छी बुरी भी लग सकती है। उसका पहला हल तो वही है जो सूरत मायदा में हम पढ़ चुके छठे पारे के आगाज़ में ही, कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिसू इल्ला मन ज़ुलिम। लेकिन अगर किसी को लगे कि नहीं मेरे दिल से ग्रज नहीं जा रहा, तो बड़े अच्छे तरीके से उस बंदे से ही बात कर ले तो वो बात वहीं दब जाती है। उसको किसी दूसरे के साथ कानों में बात करना, इसको स्कैंडलिज्म कहते हैं। आज भी अब देखिए जितने अखबारों में जो खबरें आती हैं ये इसी बात की दलील है। ईमेल्स में जब आप लोगों के क्लिप्स भेजते हैं कि देखें फलां के साथ ये हो रहा है, फलां के ये हो रहा है, ये भी इसी में आता है। मोमिन बामकसद इंसान होता है, उसकी ज़िंदगी में ना अपने लिए बेकार वक्त होता है ना वो दूसरों का वक्त ज़ाया करता है। इसलिए इस चीज़ को हम सब को अपनी ज़िंदगी में ढूंढना है कि क्या मुझे ये आदत तो नहीं कि मैं सरगोशियाँ करती हूँ। बस दफ़ा किसी ऐसे काम के लिए सरगोशी की इजाज़त होती है, मसलन किसी की मदद की कोई बात है, अब उसको सबके सामने बीच में कहा जाए कि इसकी मैं मदद करती हूँ, नहीं किसी को देखा उसको ज़रूरतमंद उसके चुपके से कान में कहा अच्छा बाद में मैं आपकी मदद कर दूंगी, अच्छा मुझे बताइएगा। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं, अदरवाइज़ अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जहाँ तुम तीन लोग हो तो दो लोग आपस में बात ना करें कानों में, क्योंकि ये तुम्हारे भाई को दुख में मुब्तला कर देगी। इससे भी ज़्यादा कोई आपकी साइकोलॉजी को समझेगा? ना चाहते हुए भी ये लगने लगता है कि आपकी बात हुई है। लेकिन कुछ लोगों को ये खुशफहमी भी बहुत होती है कि शायद हर बंदा मेरी ही बात कर रहा है, तो बात यह है कि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने ही बारे में इतना सोचें कि हमें दूसरों के लिए सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। आगे अब एक और अदब सिखाया जा रहा है, और अब देखेंगे कि सूरत मुजादला में भी सूरत नूर और सूरत हुजरात की तरह मोमिनों को खूबसूरत बनाने के मुख्तलिफ तरीके सिखाए जा रहे हैं, खूबसूरत बनने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफस्सहू फिल मजालिस। ए मुसलमानों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में ज़रा कुशादगी पैदा करो तो तुम जगह कुशादा कर दो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो जाओ तो तुम उठ खड़े हो जाओ, अल्लाह ताला तुम में से इन लोगों को जो ईमान लाए हैं और जो इल्म दिए गए हैं दर्जे बुलंद करेगा। और अल्लाह ताला हर उस काम से जो तुम कर रहे हो खूब खबरदार है। ये है आयत नंबर 11। इसका अनुमान है जगह दिल में हो तो, वुसअत पैदा होती है। एक इतना खूबसूरत अदब है कि किसी मजलिस में, किसी महफिल पार्टी, किसी क्लासरूम, किसी गैदरिंग, किसी ट्रेन में सफ़र के दौरान या कहीं भी जहाँ चंद इंसान हो, अगर ये महसूस हो कि जगह छोटी है और लोग ज़्यादा हैं, तो हर बंदा अपने आप को समेट ले। इस बात का सबूत होगा कि मैं अपने से ज़्यादा दूसरे को अहमियत देता हूँ। अगर उसने अपने आप को फैला के रखा हुआ है, अपनी चीज़ों को भी खूब चौड़ा चौड़ा करके रखा हुआ है, तो उसको समेट ले। इस्लाम दूसरे को इज्जत देना चाहता है। अगर कोई किसी के पास मजलिस में आए, चाहे जगह बहुत भी क्यों ना हो, उसको देख के हल्का सा सिरक जाना, ये भी इस्लामी अदब है। उसको इस चीज़ का एहसास दिलाना होता है कि मुझे तुम्हारे आने से खुशी हुई है, ना ये कि मैं तुम्हें देखकर परेशान हो गया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसकी जगह से उठाकर खुद ना बैठे। इसलिए मजलिस के दायरे को फराख और वसीह कर लो। बाज़ दफ़ा कोई बैठा होता है किसी काम से, वो उठ के जाता है और उसके जगह पे कोई दूसरा बैठ जाता है, ये पसंदीदा अदब नहीं है। हदीस में आता है कि जो पहले बैठा था वो ज़्यादा हकदार है। ये अलग बात है कि कोई मैनेजमेंट का ऐसा इशू हो कि कोई उठ के गया और उसको दोबारा आने में फिर सारे मरहले तय करने पड़ेंगे, लेकिन इस्लाम देखिए कि लोगों के कितने छोटे छोटे हकूक हमें याद दिलाता है कि किसी की जगह भी तुम नहीं ले सकते। इसी तरह इमाम है किसी मस्जिद में, कोई दूसरा शख्स उसकी इजाज़त के बगैर वहाँ जाके खुतबा दे या नमाज़ पढ़ाए नहीं कर सकता, इल्ला ये कि उसको इजाज़त दी जाए। है ना, हमारा दीन वेल मैनर्ड एटिकेटेड दीन है, इसके बरक्स आज हमारा क्या हाल है। जब कभी मौका मिलता है किसी जगह को लेने का, तो हम क्या पसंद करते हैं? अपना बैग रखते हैं, दूसरों का रखते हैं, अपनी बच्चों को बिठाएंगे, दो चार चीज़ें साथ ऐसे ही रख लेंगे कि ये मैं ज़रा जगह खुल के रखूँ, मैं तंग ना हो जाऊँ। और बाज़ दफ़ा देखा जाता है कुछ जगहों में के पीछे इतनी जगह तंग हो जाती है दरवाजे के पास, और आगे लोग इतनी खुली खुली जगह छोड़ के बैठे होते हैं। कभी भी ज़िंदगी में ऐसा मौका आए तो आप फराख दिली का सबूत दें। इसलिए कि जब किसी के लिए हमारे दिल में जगह होती है ना, फिर ही हम उसको इज़्ज़त और मोहब्बत दे सकते हैं। अदरवाइज़ तो फिर यही बात है कि जगह तंग नहीं होते होती, दिल तंग होते हैं। दिल में जब जगह होती है ना, तो हम सुकड़ के बैठ के भी खुशी महसूस करते हैं, और जब दिल में तंग जगह नहीं होती, तो बाद दफ़ा बड़ी बड़ी जगह भी जो है वो कुशादा तंग लगने लगती है। अब एक और अदब जो ख़ास तौर पे उस दौर के लोगों के लिए था, क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मुसलमानों, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो, तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर और पाकीज़ा तर है। हाँ, अगर ना पाओ तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका निकालने से डर गए? बस जब तुमने ये ना किया और अल्लाह ने भी तुम्हें माफ़ फरमा दिया, तो अब बखूबी नमाज़ों को कायम रखो और ज़कात देते रहो, और अल्लाह ताला की और उसके रसूल की ताबेदारी करते रहो। तुम जो कुछ करते हो, अल्लाह ताला सबसे बाखबर है, अल्लाह ताला सबसे बाखबर है। ये थी आयत नंबर 12 और 13, 12 से 13, 12 to 13। इन आयतों का टॉपिक है अल्लाह के नबी का वक्त कीमती वक्त है। बहुत ही दिलचस्प आयतें हैं ये दोनों। इनमें से एक आयत जो है नासिख और एक मनसूख हो चुकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, आपका वक्त बहुत कीमती था, और वक्त के साथ साथ सिर्फ वक्त ही कीमती नहीं होता, बाज़ दफ़ा सोच किसी तरफ चल रही होती है, बीच में किसी का एक लम्हे के लिए भी आ जाना या कोई बात कर देना इंसान की सोच को मुंतशिर कर देता है, और फिर इंसान फोकस नहीं कर पाता अपने काम को। लेकिन कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे थे, बद्दू टाइप के, वो जब दिल चाहता अल्लाह के नबी के पास आ जाते, जब दिल चाहता आपसे बातें करने लगते, आप अपने किसी काम में होते वो आके बीच में उनको उलझाने लगते। अब ये चीज़ नबी सल्लम को तकलीफ़ देती थी, और काम में खलल होता था, अल्लाह ताला ने एक फ़ीस रख दी, और वो क्या थी? मशवरा फ़ीस। हुक्म उतर गया कि आप जब भी नबी से बात करना चाहो, पहले कुछ सदका करो। जैसे जैसे आज के दौर में किसी से, किसी डॉक्टर या वकील या किसी साइकेट्रिस्ट से बात करने से पहले टाइम लिया जाता है और उसकी फ़ीस दी जाती है। अच्छा, आप कहा कि पहले कुछ सदका करो फिर नबी से बात करो। अब आपको पता है सदका वैसे तो कोई खुशी से दे, लेकिन जब ज़बरदस्ती देना पड़े तो हो सकता है 5 से 10 डॉलर भी और पाउंड भी बड़े मुश्किल लगते हो। अब लोग डर गए, तो कहा आज वक्त तुम डर गए हो, और अब बातें खुद ही छूटती। फिर उन्होंने वैसे ही बात कम करनी शुरू कर दी कि जरूरत पड़ेगी तो खाम खा सदका भी देना पड़ेगा। जब लोगों की तरबियत हो गई, अल्लाह ने हुक्म उठा लिया, ये हमारा दीन। हमें से कितने लोग कुरान में से इन बातों को जानते हैं पहले से? ये दीन इस्लाम की बातें हैं। मुसलमान अपने दौर के सबसे मुहज़्ज़ब लोग थे। आज लगता है सारी तहजीब हमारी ख़त्म होती है तो दीन पे आके। हम दुनिया की चीज़ों में होते हैं, कभी को किसी डॉक्टर के पास मुंह उठा के चल पड़ा? नहीं, मैंने सोचा आप इधर बैठे ही होंगे, शायद आप मेरा ही तो इंतज़ार कर रहे थे, आ गया हूँ मैं आपको मिलने। लेकिन दीन के साथ हमारा क्या एटीट्यूड होता है? शायद इसकी वजह है कि हमें खुद भी अपने वक्त का एहसास नहीं होता। तो बहुत ज़िंदगी के अंदर असूल लाइए। अगर आप कोई कामयाबी हासिल करना चाहते हैं ना, तो आपको बाउसूल होना पड़ेगा। बेअसूल लोग जो होते हैं ना, वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। अपने घरों में भी अपनी ज़िंदगी के अंदर 24 घंटे की इस तरह की बांट रखिए कि हर वक्त हर बंदा आपको अवेलेबल ना दिखे, या हर एक को आप अवेलेबल ना दिखें, बल्कि वक्त पे वक्त वक्त की बात अच्छी लगती है ना। इवन घर में भी हर वक्त अगर दो तीन खवातीन हैं, तो ये कोई बात तो नहीं है कि जहाँ बैठे बातें शुरू हो गए। कभी मैंने देखा है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, नंदे हैं, भाभियाँ हैं, देवरानी, बहुत मोहब्बत है और होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर वक्त दूसरे के सर पे सवार रहने वाली कैफियत जो होती है ना, ये आज़ादी में खलल डालती है। कुछ वक्त रख लें, शाम को चाय के लिए बैठेंगे ना, फिर बातें करेंगे। चले आए, अब मैं हम बैठते हैं, 10 मिनट बातें करते हैं। अच्छा चले ठीक है, जब किचन में खाना बना रहे होंगे ना, तो फिर थोड़ी सी बात कर लेंगे। बाकी वक्त हर वक्त दूसरे को इंगेज ना रखें। हम लोगों के जहनों पे सवार रहते हैं ना, उसकी वजह से फिर ना वो कुछ कर सकते हैं ना हम कर सकते। हर लम्हे अगले को अगर ये खौफ हो ना कि आप उसके सर पे सवार हो जाएंगे, तो खामखा ये खिंचाव भी होता है। और आप देखिए, हम सोचते हैं ना ये बेतकल्फी है, ये मोहब्बत है। ये कोई बेतकल्फी और मोहब्बत नहीं, ये मुरव्वत हो सकती है कि अगला बंदा आपको देख के खुश ना भी और कहे कि मुझे बड़ी खुशी हुई आप बैठिए, या मैं आपकी बात कर लेती हूँ, या मैं आपसे आपका फ़ोन सुन लेती हूँ, या मैं आपको टाइम दे देती हूँ। जितना आप लोगों को रख रखाव से मिलेंगे ना, लोग भी मुतमईन होंगे और आप भी मुतमईन होंगे। इसके बाद फिर कुछ और बात, क्या अलम तर इलल्लज़ीना तवल्लौ, क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने इस कौम से दोस्ती की, जिन पर अल्लाह गज़बनाक हो चुका है? ना ये मुनाफिक तुम्हारे ही हैं ना उनके हैं, बावजूद इल्म के फिर भी झूठ पर कस्में खा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तहकीक जो कुछ ये कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। इन लोगों ने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। इनके लिए रुसवा करने वाला अजाब है। लन दुगनी अनहुम वालहुम वला औलादुहुम मिनल्लाह, इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ काम ना आएंगी। ये तो जहन्नमी है, हमेशा ही इसमें रहेंगे। जिस दिन अल्लाह ताला इन सबको एक उठा खड़ा करेगा, तो ये जिस तरह तुम्हारे सामने कसमें तो ये जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, अल्लाह ताला के सामने भी कस्में खाने लगेंगे और समझेंगे कि वो भी किसी दलील पर हैं। यकीन मानो कि बेशक वो झूठे हैं। क्या हुआ इनके साथ? इन पर शैतान ने गलबा हासिल कर लिया और इन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया। ये शैतान का लश्कर है, कोई शक नहीं कि शैतानी लश्कर ही खसारे वाला है। बेशक अल्लाह ताला की और उसके रसूल की जो लोग मुखालफत करते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा जलीलों में से हैं। कतब अल्लाहु लअग्लिबन्न अना व रुसुली, अल्लाह ताला लिख चुका कि बेशक मैं और मेरे पैगंबर गालिब आएंगे। यकीनन अल्लाह ताला जोरावर और गालिब है। अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वालों को आप अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वालों से मोहब्बत रखते हुए हरगिज़ न पाएंगे। गो वो इनके माँ बाप, गो वो इनके बाप, या इनके बेटे, या इनके भाई, या इनके कुंबे कबीले के अजीज़ ही क्यों ना हो। यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को लिख दिया और जिनकी ताईद अपनी रूह से की है, और जिन्हें इन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ ये हमेशा रहेंगे। रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए, ये अल्लाह से राजी हो गए। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह का गिरोह है। अला इन्ना हिज़्बल्लाही हुमुल मुफ्लिहून, जान लो कि बेशक अल्लाह के गिरोह वाले ही कामयाब होते हैं। ये थी आयत नंबर 14 से 22, 14 to 22। इनका उन्वान है, तुम उनसे दोस्ती रखते हो जिनसे अल्लाह गजबनाक हुआ। हाईलाइट कर लीजिए आयत नंबर 14 का इब्तदाई हिस्सा, अलम तरा इलल्लज़ीना तवल्लौ कौमन गदिबल्लाहु अलैहिम। हैरत हो रही है अल्लाह ताला को कि जिन लोगों पे मुझे गज़ब है तुम उनसे दोस्तियाँ रखते हो। कुछ लोग थे जो मुसलमान होने के बावजूद भी मदीना के यहूद से दोस्तियाँ रखते थे, और ये दोस्ती इस हद तक बढ़ जाती थी कि बाज़ दफ़ा फिर इस्लाम की कीमत पे भी होने लगती थी। तो अल्लाह ताला हैरत का इजहार कर रहे हैं कि जिन पे अल्लाह गज़बनाक हो गया तुम उनसे दोस्तियाँ करते हो। देखिए कि बहुत वक्त लगता है इंसान को अपने दोस्तों को छोड़ते हुए, दोस्तों को छोड़ने की बजाय अगर उनकी इस्लाह कर ली जाए तो फिर दोस्तों को छोड़ने की नौबत नहीं आती। लेकिन जब हम दीन की तरफ आते हैं ना, तो हमारी वो दोस्तें या साथी जो पहले बहुत ही ज़्यादा दूसरे एक्सट्रीम पे थी, हम उनको अच्छे तरीके से प्यार से मोहब्बत से कहते रहें, सुनते रहें, इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो आपकी बात ना माने तो फिर आप दूसरे कदम पे ये कर सकते हैं कि उनकी मजलिसों और उनकी उन महफिलों को छोड़ सकते हैं जो चीज़ इस्लाम से ख़िलाफ़ है। लेकिन उनके साथ ताल्लुक़ रस्मी कलामी का रखा जा सकता है। लेकिन किसी की दोस्ती का नाम लेकर किसी ऐसी जगह पे चले जाना या ऐसा कोई काम कर लेना जिससे अल्लाह नाराज़ हो, तो वो फिर अल्लाह ताला को पसंद नहीं। ऐसे ही लोगों का यहाँ तज़किरा है। अगली चीज़ इस हिस्से में है, हाईलाइट कर लेंगे हम, कतबल्लाहु लअग्लिबन्न अना व रुसुली, आयत नंबर 21 का शुरू है। लिख ली ये बात अल्लाह ने कि मैं और मेरा रसूल ही गालिब होगा। ये है वो चीज़ जिसको दलील की फतह कहते हैं। दुनिया में बज़ाहर हक या सच बात बज़ाहर दबी भी दिखती है, उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखता, लेकिन अल्लाह का वादा है कि इंजाम उसी का ठीक होगा। मुनाफिक जो होता है वो कभी भी एक खोटे से बनना नहीं चाहता, जिधर जाता है वहाँ का बनना चाहता है, और वो ये सोचता है कि इस तरह मैं दोनों को खुश रखूँगा। अब देखिए कि कुछ लोगों की रविश ये होती है, वो कहते हैं कि दीन के फ़ायदे भी लो और दुनिया के फ़ायदे छोड़ो भी ना, दुनिया का नुकसान गवारा ना करो, दीन का नुकसान गवारा होता है तो हो जाए। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला मुनाफिक कहते हैं। ये दो कश्तियों का जो सवार होता है ना, ये बीच में ही गिरता है। ऐसे ही लोगों का तज़किरा इधर बता दिया गया। आगे सूरत हिशर में कुछ मज़ीद बातें इस पर होंगी। हम इस सूरत के एंड पे दुआ करेंगे कि अल्लाह तू हमसे भी राज़ी हो जा, अल्लाह हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा। पिछले साल ऐसी आयतों पे बहुत हम दुआ मांगते थे, तो अभी भी कभी कभी मेरा दिल चाहने लगता है कि दुआ मांगूं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, वो तो हम मांग चुके, अब तो इस साल हम अल्लाह की निशानियों को सामने रखते हुए पढ़ रहे हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तो हमें तौफीक दे कि इन आयात और इन खूबसूरत निशानियों में हमें जो पैगामात मिलते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में इस तरह से ले आएँ कि फिर वाकई कामयाबी हमारा मुकद्दर हो जाए। जो जितना अल्लाह से जुड़ेगा उतना ही कामयाब होगा, जो अल्लाह से नहीं जुड़ता बज़ाहर कामयाब दिखेगा लेकिन उसका अंजाम दुरुस्त नहीं होगा। सूरत हशर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है और वो ग़ालिब बा हिकमत है। वही है जिसने अहले किताब में से काफिरों को इनके घरों से पहले हशर के वक्त निकाला, तुम्हारा गुमान भी ना था कि वो निकलेंगे, और वो ख़ुद भी समझ रहे थे कि इनके संगीन किले इन्हें अल्लाह के अज़ाब से बचा लेंगे, बस इन पर अल्लाह का अज़ाब ऐसी जगह से आ पड़ा कि इनको गुमान भी न था, और इनके दिलों में अल्लाह ने रोब डाल दिया, और वो अपने घरों को अपने ही हाथों से उजाड़ रहे थे और मुसलमानों के हाथों बर्बाद करवा रहे थे। बस से आँखों वालों इबरत हासिल करो, और अगर अल्लाह ताला ने इन पर जिला वतनी को मुकद्दर ना कर दिया होता तो यकीनन इन्हें दुनिया ही में अजाब देता, और आखरत में तो इनके लिए आग का अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो भी अल्लाह की मुखालफत करेगा तो अल्लाह ताला भी सख्त अजाब करने वाला है। तुमने खजूरों के जो दरख्त काट डाले, ये जिन्हें तुमने इनकी जड़ों पर बाकी रहने दिया, ये सब अल्लाह ताला के फरमान से था, और इसलिए भी कि फासिकों को अल्लाह ताला रुसवा कर दे। और इनका जो माल अल्लाह ने अपने रसूल के हाथ लगाया है, जिन पर ना तो तुमने अपने घोड़े दौड़ाए हैं और ना ऊँट, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूल को जिस पर चाहे गालिब कर देता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बस्तियों वालों का जो माल अल्लाह ने अल्लाह ताला तुम्हारे लड़े भिड़े बगैर अपने रसूल के हाथ लगाए, वो अल्लाह का है और रसूल का, और कराबत वालों का और यतीमों मिसकीनों का और मुसाफिरों का है, ताकि तुम्हारे दौलतमंदों के हाथ में ही ये माल गर्दिश करता ना रह जाए। और तुम्हें जो कुछ रसूल दे ले लो, और जिससे रोके रुक जाओ, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, यकीनन अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। फै का माल यानी जो दुश्मन से बगैर लड़ाई के हासिल हो, इन मुहाजिर मिस्कीनों के लिए है जो अपने घरों से और अपने मालों से निकाल दिए गए हैं। वो अल्लाह के फजल और उसकी रजामंदी के तलबगार हैं, और अल्लाह ताला की और उसके रसूल की मदद करते हैं। यही रास्तबाज लोग हैं। ये थी आयत नंबर 1 से 8, 1 to 8। इसका उनवान है अल्लाह इन पर वहां से पहुंचा जहां इनका गुमान भी ना था। हाईलाइट करना चाहें तो आयत को भी कर सकते हैं। आयत नंबर 2 में है फअताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू। इन आयत में यहूद मदीना के साथ होने वाली कुछ जंगों का तذکرہ करके अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत गहरा असूल दे दिया कि कोई शख्स दुनिया में कितना ही क्यों ना पनप जाए, एक दिन फिर उसकी शामत आती है। अगर वो अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ ज़िंदगी बसर करेगा, कुछ दिन तो लोगों पर वो अपना रोब ताप जारी कर लेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो उसको निकलना पड़ेगा। एक वक्त वो था कि यहूद की मदीना पर इजारादारी थी, मिनोपली, जिसको कहना चाहिए कि बेताज बादशाह, शख्स सवार थे। कोई उनके बारे में कोई बात सोच भी नहीं सकता था कि कभी ये भी यहाँ से हटेंगे। लेकिन ग़ज़वा बनु नज़ीर, फिर ग़ज़वा बनु कुरैज़ा, और आखिर में फिर ग़ज़वा खैबर में अल्लाह ताला ने इनको मदीना के अंदर से निकाल के दूर कहीं निकलवा दिया। जाते जाते घरों का सामान तो क्या लेके जाना था, दीवारें तक, दरवाजे तक उखेड़ के ले गए कि जब हमारे काम नहीं आ रहा तो हम इनके भी काम में नहीं आने देंगे। कभी सोचिए क्यों? यहूद अपने वक्त की मुसलमान कौम थी, नबियों के मानने वाले थे, सबसे ज़्यादा पैगंबर इनके पास आए, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको मुल्क बदर क्यों करवाया? इसलिए कि अल्लाह का ये कानून है। ये उन लोगों की सज़ा है जो पैगंबरों के मुखालिफ बन जाते हैं। ये वो लोग हैं जो कितने नबियों के साथ ही अपना ताल्लुक क्यों ना जोड़ लें, हाल के प्रेजेंट टाइम के पैगंबर को अगर वो झुटला दें तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला इसी तरह से रुसवा करता है। फिर अगली चीज़ इससे जो हमने एक और सीखी, वो एक और बात जो हमने इसमें से सीखी वो क्या है कि जब अल्लाह किसी की मदद करने के लिए आता है ना, तो लोगों को असबाब दिखते भी नहीं और फतह होने लगती है। यही वादा अल्लाह का मैदान जंग में है, यही वादा अल्लाह का मैदान इल्म में है, और यही वादे अल्लाह के मैदान अमल में है। जो बंदा अल्लाह की इस मदद को पाना चाहे कि उसके असबाब और उसके पास तो कुछ हो ही ना, वो अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक पैदा करे, अल्लाह से दुआ मांगे, अमल की कोशिश करे, फिर उसके बाद भी जो कोशिश के बावजूद हो उस पर फ़ख्र ना करे, और जो ख़ताएँ हो जाए उससे माफ़ियाँ मांग ले, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। क्या मेरी और आपकी ये ताकत थी कि हम ये 28 पारे पढ़ते? एक समंदर है ना, आपको लगता है कि हम एक समंदर में से तैर के गुजरे हैं यहाँ तक? मैं रात को बैठी सोच रही थी, जब मैं रात की रात जो भी चीज़ें होती हैं तो मैं अल्लाह का शुक्र है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की देना है, इसमें तो किसी की कोई ताकत ही नहीं है। यानी अगर कुरान पाक सामने ना भी खुला हो तो तरतीब से एक एक सूरत, सूरत का टॉपिक, उसका मज़मून, उसका मफहूम, उसकी बुनियादी बातें जहन में रील की तरह चलती रहती हैं। मैं सोच रही थी कि क्या कुछ गुजर गया हमारे इस सफ़र में से। सूरह बकरा मेरी आँखों में थी, پھر سورہ مائدہ تھی، پھر سورہ آل عمران تھی، سورہ نساء تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ہم یہ بھی پڑھ چکے، یہ بھی پڑھ چکے، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی حکم گزر گیا، تو واقعی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا کام ہے، یہ بندے کا کام نہیں ہے، بندہ تو کمزور ترین ہستی ہے، یہ وہی ہے جو دشمنوں کو وہاں سے آتا ہے پکڑنے کے لیے جہاں سے وہ سوچتے نہیں، اور اپنے راستے میں نکلنے والوں کو مدد سے وہاں سے آتا ہے جہاں سے بندہ سوچتا نہیں، اس سے پھر بندہ ٹوٹتا ہے اور جھکتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری قوت تیری تھی، طاقت ساری تیری تھی، کوئی بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا اور کسی کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اب کچھ اور بڑی خوبصورت باتیں، ان آیتوں کو سنتے وقت دوبارہ آپ امیجن کریں گے صحابہ کرام کے اس وقت کو، جس دور کی یہ کہانی ہے، مہاجرین اور انصار، آیت نمبر 9 سے، اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ میں، مدینہ اور ایمان میں ان کے لیے پہلے جگہ بنا لی، اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو، بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہ کامیاب اور برابا مراد ہوا۔ یہ تھی آیت نمبر 9، اس کا عنوان ہے مہمان کو نہ پتا چلا آسمانوں پہ اللہ کو پتا چل گیا۔ ایک صحابی کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کوئی شخص آئے، بھوکے تھے، مہمان بھی تھے، اور مہمان کی عزت اور تکریم کرنا انسان کے ایمان میں سے ہے، خود تو انسان کھاتا ہے لیکن مہمان کو کھلانا اس کے ایمان کا اظہار ہے۔ اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، وہاں ایک اور صحابی موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اس مہمان کو گھر لے جائے؟ ایک صحابی نے کہا میں لے جاتا ہوں، یہ سوچ کے کہ گھر میں تو کھانا ہو گئی، ان کو بٹھایا، بیوی سے پوچھا کہ مہمان آیا ہے، کھانا ہے؟ کہنے لگیں کہ بس ایک بندے کا کھانا ہے، اتنی غربت ہوتی تھی اس دور میں، صرف ایک بندے کے حصے کا کھانا ہے، اور عرب لوگ مہمان نوازی میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ مہمان کے ساتھ نہ کھانا مروت کے خلاف تھا، نہ پسند کرتے تھے کہ صرف مہمان کو کھلایا جائے کہ اپنے خود نہ کھایا جائے۔ اب کیا کریں، کھانے والے دو ہیں اور کھانا ایک، اور ایک کا بھی کتنا کو ہوگا، آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں اس حالت سے، ایک بیوی ہوتی تو لڑنا شروع ہو جاتی، ہاں کہ یہ کیا مشکل ہے، پہلے ہی پوری نہیں پڑتی اور آپ اور مہمانوں کو لے آتے ہیں، لیکن وہ بیویاں بگڑی ہوئی بیویاں نہیں تھیں، کہنے لگی کوئی بات نہیں، آپ ان کو بٹھائے، الحمدللہ، آپ ان کہنے لگی کہ آپ مہمان کو بٹھائیں، میں چراغ صحیح کرنے کے بہانے اس کو بند کر دوں گی، اندھیرا ہو جائے گا، پھر چراغ جلے گا نہیں، تو میں کھانا رکھوں گی، مہمان کھانا کھاتا رہے گا، آپ ویسے ہی اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی سی آواز ایسی بنائیے گا کہ جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ کھائیے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی کیا، مہمان کھانا کھاتا رہا اور میزبان خالی منہ ہلاتے رہے، اور جب صبح کے وقت فجر کی نماز پہ وہ صحابی مسجد میں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کے سنا دی۔ اللہ نے اس شخص کی شان میں یہ بات بتا دی کہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ہائی لائٹ کر لیجیے، وہ دوسروں کو اپنی جان پہ ترجیح دیتے ہیں، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کے اپنے ساتھ فاقوں کی کیفیت ہو۔ چلیے ان کو تو چھوڑے، صرف اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم جب ٹیبل سے کھانا اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، پیٹ بھی بھرے ہوئے، گھر بھی بھرے ہوئے، پلیٹیں بھی بھری ہوئی، پھر بھی رہتا ہے کیا کہ ابھی فلاں چیز نہیں لی، اور پیچھے چاہے کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ किन लोगों की तारीफें करता है? आज हमारा क्या हाल है? इल्ला माशाल्लाह, जिसको अल्लाह ताला बुखल से बचा दे, वरना कैफियत बड़ी ख़राब लगती है। और यही वो लोग होते हैं जो कुर्बानी के दर्जे का दीन इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, और इनके लिए जो इनके बाद आएंगे, जो कहेंगे रब्बना अग़फिर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। ए हमारे रब, हमें बख्श दे और हमारे इन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और ईमानदारों की तरफ से हमारे दिल में कीना और दुश्मनी ना डाल। ए हमारे रब, बेशक तो शफकत और मेहरबानी करने वाला है। आयत नंबर 10, 10, इस आयत का उन्वान है वो तारीख साज थे, हम खुद साज हैं। तारीख साज कौन होते हैं? जो हिस्ट्री को बनाते हैं, तारीख बनती है। ऐसे लोग जो तारीख में अपना नाम रखते हैं। सहाबे कराम उस गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे जिन्होंने हिस्ट्री को बनाया। हिस्ट्री आज ऐसे लोगों को हीरोज़ मानती है। इसके बरक्स आज हम खुद को बना रहे हैं। जब कोई कुर्बानी की सतह पे जीता है ना, तो वो तारीख में अपना एक आला मुकाम पाता है। लेकिन वो लोग जो सिर्फ अपने ही लिए जीते हैं ना, वो अपनी ज़ात में ही बड़े बंदे हैं। वो लोग जो वाकई इतने खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं कि जिनके दिलों में किसी के लिए कीना और बुग़ज़ और हसद नहीं होता, ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला चुन लेते हैं। हाईलाइट कर लीजिए इस दुआ को, ला तजल फी कुलूबिना गिल्लल्लज़ीना आमनू। ए अल्लाह, ईमान वालों के लिए हमारे दिलों में कीना न रखना। देखा गया है कि शैतान का सबसे ज़्यादा बड़ा हदफ क्या होता है? कि लोगों को दीनदारों के ख़िलाफ़ कर दे। दुनिया में भी दो लोग जब एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको लोगों की तरफ से ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जो हसद और कुछ इस किस्म की कैफियत अपने अंदर रखती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा दीन के साथ भी यही बातें होने लगती हैं। एक दीनदार दूसरे दीनदार के बारे में दिल में घुटन महसूस करता है, जिसका दूसरे को पता भी नहीं होता, लेकिन वो खुद उसमें जल जल के कुड़ कुड़ के अपनी रातों की नींद बर्बाद कर लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। हुसन मिलेगा तो ज़रूर ही उसके साथ कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे जो हसद करेंगे। ये दुआ आज उम्मत मुस्लिमा को ज़ुबानी याद होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर लोगों को जो दीन का काम करते हैं, कि दूसरे दीन वालों के लिए हमारे दिल में कोई कजी या टेढ़पन ना आए। कब आती है कजी या टेढ़पन? जब हम अब सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जब हम अपनी ज़ात को बढ़ाना चाहते हैं ना, या अपने नाम को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हम दूसरे की ज़ात और दूसरे के नाम को बर्दाश्त नहीं करते। इसके बरक्स जब सबको अल्लाह का नाम प्यारा लगेगा, तो वो अल्लाह के नाम के लेने वाले से कभी हसद और बुग़्ज़ तो कर ही नहीं सकता, बल्कि उसकी मोहब्बत अपने दिल में महसूस करेगा। और यही सहाबा कराम की शान थी। फिर आगे फरमाया, अलम तर इलल्लज़ीना नाफ़क़ू यकूलूना लिइख़वानिहिम, क्या तूने मुनाफिकों को ना देखा कि अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं, अगर तुम जिला वतन किए गए तो ज़रूर बिल ज़रूर हम भी तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे, और तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात न मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की जाएगी तो बखुदा हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है कि ये कतन झूठे हैं। अगर वो जिला वतन किए गए तो ये इनके साथ ना जाएंगे, और अगर इनसे जंग की गई तो ये इनकी मदद भी ना करेंगे, और बिलफर्ज़ मदद पर आ भी गए तो पीठ फेर कर भाग खड़े होंगे, फिर मदद ना किए जाएंगे। लान तो मशद रहबतम फी सुदूरिहिम मिन अल्लाह, मुसलमानों यकीन मानो कि तुम्हारी हैबत इनके दिलों में बनिस्बत अल्लाह की हैबत के बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए कि ये बेसमझ लोग हैं, ये सब मिलकर भी तुमसे लड़ नहीं सकते। हाँ, یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے۔ گو آپ ان کو متحد سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ پہلے ہی گزرے ہیں اور جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 11 to 15۔ ان آیات کا ٹاپک ہے تم ان کو ایک سمجھتے ہو حالانکہ یہ پھٹے ہوئے ہیں۔ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں آیت کو، بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا۔ آج ہم جب اسلام کے خلاف کچھ بڑی بڑی طاقتوں کو جمع ہوا دیکھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ہی کاز پہ جمع ہوتے ہیں، اور وہ کیا؟ اسلام دشمنی۔ اگر تم ان کی آپس کی جنگوں کے ریکٹ دیکھ لو تو وہ اس سے زیادہ ہوں گے جو مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہیں۔ ہسٹری کھول کے دیکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تو اس وقت نصارہ کا قبضہ تھا وہاں، کرسچینز تھے۔ انہوں نے ایک شرط پہ حضرت عمر کو چابی دی تھی، کیا؟ کہ آپ یہاں کسی یہودی کو قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ یہ ہے قلوبہم شتیٰ کی کیفیت، کہ ان کے دل آپس میں اس طرح سے کٹے پھٹے ہیں لیکن بظاہر وہ دوسروں کی نظروں میں ایک دکھتے ہیں، مقصد منفی ہوتا ہے۔ کچھ دن تک اتحاد قائم رہتا ہے، پھر باقی نہیں رہتا۔ دنیا میں بہت سارے الائنسز ہوئے ہوں گے، کچھ پروفیشنلی، کچھ ان پروفیشنلی، کچھ لیگلی، کچھ ان لیگلی۔ کچھ ایسے اتحاد ہوتے ہیں جس کو آپ کوئی نام دے سکتے ہیں، کسی کو نام نہیں دیتے، لیکن ایک اصول زندگی میں نوٹ کر لیجیے، آپ کو فائدہ دے گا کہ ہر وہ اتحاد جو کسی منفی مقصد کے لیے ہوتا ہے وہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہتا، تھوڑے دن کے بعد پھوٹ پڑ جاتی ہے اور پھر وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ سب سے بڑا اتحاد تو شیطان کا اور شیطان کی باتوں کو ماننے والے کا کہنا ہے دنیا میں۔ قیامت کے دن وہاں پھوٹ پڑی ہوگی، وہ اس کو برا کہیں گے، وہ اس کو برا کہیں گے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان کس بات پہ جمع ہو، ایک حق بات پہ، مثبت باتوں پہ، اور وہی ایک اتحاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ جمع ہو جانا اللہ کے کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کمثل الشیطان، شیطان اس طرح کے، اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ آگئی نا وہی بات، آیت نمبر 16 اور 17، 16 to 17۔ اس کو عنوان ہے شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ قال انی بری من کا انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ ہے اس کی اصل، دل سے ڈرتا ہے لیکن بظاہر بڑا بنتا ہے۔ اچھا، پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت بات، قیمتی بات رہ گئی تھی، میں بولوں گی، آپ ریکارڈ سیٹنگ کر دیجئے گا وہاں ایڈیٹنگ میں، پیچھے آپ ہلکا سا اشارہ کر دیتی ہوں ایک آیت کی طرف، ہائی لائٹ کریں گے آپ لوگ آیت نمبر 13 کا بالکل شروع کا حصہ، لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک تم لوگوں کا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے زیادہ ہے۔ یہ کیسی کیفیت ہے؟ یعنی مسلمانوں سے یہ منافق نما لوگ اور غیر مسلم نما لوگ جو اسلام کی دشمنی رکھتے ہیں، یہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ سنانا چاہوں گی آپ کو اس بارے میں۔ ایک سیکٹر پہ مسلمانوں کی نان مسلم سے جنگ تھی، اس دور میں رات کو لڑائی بند ہو جاتی تھی اور لوگ پھر अगले दिन दोबारा लड़ते थे। जो दुश्मन फौज थी उसका कमांडर था, उसका नाम था कुबकुलाफ। उसने सोचा कि ज़रा मैं जाके मुसलमानों को देखूं तो सही, करते क्या हैं। सीआईडी के लिए निकला रात को कि वे मुसलमानों के लश्कर का ज़रा जायज़ा लूं। जब वहां गया तो उसको शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ आ रही थी, बिस बिस बिस बिस बिस बिस बिस बिस की आवाज़ें। और जब उसने गौर किया तो उसने महसूस किया कि लश्कर इस्लाम का एक एक सिपाही तहज्जुदों में रब को कुरान सुना रहा था। इतनी हैबत उसके दिल पे तारी हुई, जब वापस आया अपनी कौम को कहने लगा कि हम फुरसानुम बिन नहार व रुहबानुम फिल लैल। ये दिन के वक्त तो बिफरे हुए घोड़े बन जाते हैं, यानी घोड़ों पे सवार हैं कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालते हैं, और रात को रब के खौफ से राहब बन जाते हैं, इनकी आंखें रोती हैं। कहने लगा कि मेरा तुमको ये मशवरा कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो और वापस चलो। फिर कहने लगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा इस लश्कर से सामना हो और मैं जीतूं, मैं ये कहता हूं कि मेरा इस लश्कर से सामना ही ना हो। ये है वजह दुश्मन के दिल पे मुसलमान के रोब के तारी होने की। लअनतुम अशद्दु रहबतम फी सुदूरिहिम मिन अल्लाह। आज है ये रोब मुसलमान का, वजह समझ आ गई। आज वो रुहबानुम फिल लैल और फुरसानुम बिन नहार की बात नहीं रही। हम अकड़ते हैं, दूसरों के आगे दबते हैं और अल्लाह के आगे अकड़ते हैं। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स देख भाल ले कि कल क़यामत के वास्ते इसने आमाल का क्या ज़खीरा भेजा है, और हर वक्त अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ताला तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को भुला दिया, तो अल्लाह ने भी इन्हें इनकी जानों से गाफिल कर दिया, और ऐसे ही लोग नाफरमान फासिक होते हैं। ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, अहले नार और अहले जन्नत बराबर नहीं। जो अहले जन्नत हैं वही कामयाब हैं और जो अहले नार हैं वो नाकाम है। ये थी आयत नंबर 18 से 20, 18 to 20। इसका अनवान है इंसानी जिंदगी आज और कल के दरमियान तकसीम की गई। हाईलाइट कर लीजिए लफ्ज़ लिगद को। गद का जो लफ्ज़ है ना, ये टुमारो के लिए आता है, आने वाला कल। अल्लाह ताला ने इस दुनिया की ज़िंदगी को आज कहा है और आखरत को कल कहा है, क्योंकि आज आ चुका है, कल साथ ही है आने वाला, इन दोनों के बीच में कोई फासला नहीं। कुरान पाक की ये वो आयत है कि जिसमें एक ही आयत में दो बार इत्तकू के लफ्ज़ आए हैं, अल्लाह से डरो, आमनुत्तकुल्लाह और वत्तकुल्लाह की सूरत में। ईमान वालों को जब ये कहा जाए अल्लाह से डरो, तो इसका क्या मतलब है कि ईमान वाले भी अल्लाह से कभी कभी नहीं डर रहे होते। बड़ी खूबसूरत आयत है। ये बताओ कल के लिए क्या तैयार किया है? आज तो गुजर रही है, कल का क्या किया? जिसको इस बात की समझ आ गई ना कि ये दुनिया आज है और आखिरत की दुनिया उसका कल है, और इंसान जो आज इस दुनिया में करेगा इसका लाजमी इंजाम इसको कल की दुनिया में देखना पड़ेगा। हाँ, आज बड़ा मुख्तसर है, कल बहुत तवील है। यही है वो हकीकत जिसका दूसरा नाम इस्लाम है। इस्लाम को दो लफ्ज़ों में बयान करें तो वो यही है कि आज में कल की तैयारी कर ले। ये हकीकत जब सामने रहती है तो इंसान गाफिल नहीं रहता, और जब ये हकीकत छुपती है ना, तो फिर इंसान अपना तो क्या रब का भी नहीं रहता। हाईलाइट कीजिएगा आयत नंबर 19 का हिस्सा, कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अन्फुसहुम। बस इतने हिस्से को, इसका तर्जमा क्या बनता है? माने उन लोगों के जो अल्लाह को भूले, जो यानी पहले उन्होंने अल्लाह को भुलाया, नतीजा क्या निकला, अल्लाह ने उनको उनकी जान ही भुला दी। मैं इस आयत को पढ़ती हूँ तो मुझे आज का मेहनत कर करके हांफता कांपता हुआ इंसान दिखता है, जिसको अलामा इकबाल ने भी कहा था ना कि तू मेरा नहीं बनता अपना तो बन। लेकिन हकीकत है कि जब हम अल्लाह के नहीं रहते ना, तो हम अपने भी नहीं रहते। आज दुनिया को मजीद बढ़ाने के लिए इंसान बाज़ दफ़ा इतनी मेहनत करता है कि ना सोता है वक्त पे, ना खाता है वक्त पे। शोहर बीवी की मुलाकात कई के दिन के बाद हो, लिख लिख के जहां पर्चियों के साथ बात की जाए, बच्चे बाप को और बाप बच्चों को एक हफ्ते में एक दिन देखे, तो क्या ये खुद को याद रखने वाली बातें? ये वो कल्चर है कि जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ इंडिकेट किया कि तुम जब अल्लाह के नहीं बनते ना, तो तुम मेरे भी नहीं बनते। अब किसी सच्चे ईमान वाले का तذکرہ करें या तसव्वुर में लाए ना, इतना बैलेंस शख्स दिखता है। और ऐसे लोग मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी, जिनकी जिंदगी घर, काम और मस्जिद। या वो घर में होते हैं, घर पे नहीं है तो बीवी को भी पता है ये काम पे गए हुए, और काम से वापस आ चुके हैं तो फिर वो उनको ढूंढना है तो मस्जिद में ढूंढ लो। एक ईमान वाले का ये आइडियल किरदार होता है। इसके बरक्स जिन लोगों के बारे में ये प्रिडिक्ट ही ना आप कर सकें कि वो इस वक्त कहाँ होंगे। देखिए ये सेल फोन्स और पेजर्स तो आ जाए हैं ना, इन सब को जरा एक तरफ कर दें, आगे चलें, फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? बीवी ने शौहर को ढूंढना है, कहाँ सारे शहर में ढूंढती फिरेगी? जब तीन जगह होंगी ना, घर में है तो जरूरत ही नहीं ढूंढने की, काम पे है तो उसका भी उसको पता है, वक्त पता है, और वहां नहीं है तो मस्जिद। और आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि आपको वो कहीं ना मिले तो उनको शहर की मस्जिद में देख लें। अल्लाह करे कि हमारे मर्द ऐसे ही हो जाए। और औरतों का भी यही मुकाम है, औरत के तो दो मुकाम काबिले गौर हैं, तीसरा मजबूरी की सूरत में, और हर एक को पता है वो कौन सा है। और जो हर वक्त घर से बाहर हों, जरा सोचिए, सेल फोन सब कट ऑफ कर दें, आप उनको ढूंढना चाहें तो कहाँ ढूंढेंगे? औरतें बाजारों में तो नहीं मिलती। औरतों का मुकाम जो है वो कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि जहाँ वक्त ज़ाया किया जाए और अपने आप को मजीद ही गुमराहियों में डाला जाए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हमें आखिरत की तैयारी की दावत दी है, और मेरा ख्याल है कि ये सोच जो है इंसान को फिर ज़िंदगी गुजारने का एक नया अंदाज देती है। आज मैं कल की तैयारी में हूँ। कभी आपके घर में कोई दावत होती होगी, अमूमन ख़वातीन अगले दिन से पहले ही तैयारी कर लेती हैं, सफाई सुथराई कर ली, घर साफ कर लिया, चीज़ें ठीक कर ली, बर्तन निकाल लिए, कुछ कच्चा पक्का करके रख लिया ताकि कल मुश्किल ना हो। बहुत सारे लोग अपनी जवानी में सेव करते हैं बुढ़ापे के लिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादियां हैं, उनकी जॉब्स हैं, ये काम तो हमें बहुत अच्छे आते हैं। तो क्या इस दुनिया की इस जमा पूंजी को हम लेके अपनी आखिरत के लिए जमा ना करना चाहेंगे? अल्लाह करे कि हम इसके काबिल बन जाएं, और जब हम इसके लिए करेंगे तो इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि इसके साथ हमें अल्लाह ताला कितना सुकून देगा और बहुत खुशी मिलेगी आपको इसमें। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। इसको हाईलाइट कर लें। जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? ये वहां जाके बराबर नहीं होंगे? नहीं, वो दुनिया में बराबर नहीं होते, उनका जीना मरना नहीं बराबर, उनकी चॉइस एक जैसी नहीं, उनके मामूलात एक जैसे नहीं, उनकी पसंद नापसंद एक जैसी नहीं, उनके हर काम दूसरे से फर्क होते हैं। बस लोग ये सोचते हैं कि दुनिया में हम सब मुख्तलिफ काम करते रहें और आखिरत में हम सब जन्नत में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। जो इम्तिहान की तैयारी करके पेपर देता है और जो फिल्म की स्टोरी लिख के आता है, दोनों का रिजल्ट एक नहीं होता। बहुत सारे लोग आज अल्लाह ताला से इसी बेइंसाफी की उम्मीद पे गुनाह कर रहे हैं कि देखना कुछ भी कर ले आखिर जन्नत मिल जाएगी। इन आयतों पे एक टॉपिक भी है, छोटा सा 15 मिनट का, वेबसाइट पे भी है रेडियो प्रोग्राम्स के अंदर, तो उसमें आप सुन सकते हैं कि छोटी सी आयत है और इसने एक इंसान की पूरी जिंदगी को अपने हाथे में ले लिया। अगर आज हम बराबर नहीं है ना, तो कल भी बराबर नहीं होंगे। और वही बात कि अगर हमसे कोई पूछे कि आप कहाँ जाएंगी, तो आपको फौरन पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊंगी, कब जाऊंगी, कब पहुंचूंगी, ये अपनी स्पीड से पता चलेगा। दुनिया में हम कोई भी काम करते हैं ना, उसकी सिम्टम्स दिखती हैं। इसी तरह जन्नत में जाने वालों की सिम्टम्स दिखती हैं, दुनिया में पता चलता है कि ये जन्नत के राही हैं, और जहन्नुम में जाने वालों का बोझ बताता है कि ये जहन्नुम में जाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें जहन्नमियों से निकाल के जन्नतियों में कर दे। लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरायतहू खाशियम व तसद्दियम मिन खशयतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तू देखता कि खौफ इलाही से वो पस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हमने इन मिसालों को लोगों के सामने बयान किया ताकि वो गौर व फिक्र करें। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबी वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, छुपे खुले का जानने वाला, मेहरबान और रहम करने वाला। वही अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह नहायत पाक, सब ऐबों से साफ, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, जोरावर और बड़ाई वाला। पाक है अल्लाह उन चीज़ों से जिन्हें ये इसका शरीक बनाते हैं। वही अल्लाह है पैदा करने वाला, वजूद बख्शने वाला, सूरत बनाने वाला। इसी के लिए नहायत अच्छे नाम हैं। हर चीज़ ख्वाह वो आसमानों में हो और ख्वाह ज़मीन में हो, इसकी पाकी बयान करती है, और वही गालिब हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 21 से 24, 21 से 24। इन आयतों का उन्वान है, पहाड़ तो टूट सकता है, तुम क्यों नहीं टूटते। कुरान पाक की शान में अगर कोई और आयत ना भी नाजिल होती ना, तो सिर्फ ये एक आयत ही काफी थी कि लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहू खाशियम मुतसद्दियम मिन खशयतिल्लाह। ये वो कैफियत है जो इंसान से कुरान पढ़ने के बाद मतलूब है, खशियत, कांपना, शेक होना। इंसान आज़ाद नहीं, इसको अपने अमाल की जवाबदेही अल्लाह के सामने करनी है, एक बहुत बड़ी ताकत के सामने उसने खड़ा होना है। ये खबर इंसान को तोड़ के रख देती है, लरसने लगता है, कांपने लगता है। लेकिन इंसान बाज़ दफ़ा इतना गाफिल और बेहिस होने लगता है कि इतनी बड़ी खबर को सुनकर भी नहीं तड़पता। अल्लाह ताला ने उसको तड़पाने के लिए अपने नाम बयान किए। ये वो आयात हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले पढ़ते थे, फजर और मतलब सुबह और शाम की दुआओं में भी इसको पढ़ा जाता है, तीन तीन बार। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी औज़ुबिल्लाहिस्समीअलीम मिनश्शैतानिर्रजीम, तीन दफ़ा पढ़ के फिर एक दफ़ा ये आयतें पढ़ते थे। मैं सोचती हूँ, पढ़ते हुए मैं अपने दिल की कैफियत महसूस कर रही थी कि एक एक लफ्ज़ दिल के ऊपर जोर डालता है। इतनी बड़ी ज़ात को पीछे छोड़ा हुआ है, और कुरान पाक के साथ अल्लाह ताला के नामों का जिक्र कर दिया जाना क्या बात बताती है कि ये कलाम उसकी किताब है, कि जिसकी पूरी कायनात तस्बीह कर रही है। अगर एक इंसान नहीं करेगा तो फिर उसको कौन सी ज़मीन बना देगी, और कौन सी जगह उसको जगह देगी। हम अपने दिलों को चेक करें, कुरान पढ़ के हम कितना टूटते हैं। कुछ अंदर दरारें पड़ी। मुझे ऐसे लगता है कि कुरान पाक पढ़ने के बाद एक नया इंसान वजूद में आता है। ये वो इंसान होता है जो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान होता है। सबसे पहले जो चीज़ टूटती है ना कुरान पढ़ने के बाद, वो अना टूटती है, फिर अकड़ टूटती है, फिर खुद अपने आप को दूसरों की निगाहों में जो इंसान बड़ा करना चाहता है ना, रियाकारी, दिखावा, ये टूटता है, और इंसान अपने आप को एक नई नज़र से देखने लगता है। उसको लगता है कि वाकई मैं ही हूँ वो जिसने अल्लाह की तरफ जाना है, कब, जब वो मुझे बुलाएगा। एक प्रेजेंटेशन देखते हैं, आयत को, लाइटों को बंद कर दे सकते हैं आप लोग, कि हम सब एक ऐसी सवारी पे सवार होने वाले हैं जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ क्या बात कह दी कि वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगत। मौत के बाद हम सब एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ से हमें फिर वापस नहीं आना। हम सब की एक फ़्लाइट बुक हो चुकी है, उसी का एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी। आप इधर आ सक आ जाइए रिजवाना, आप इसमें से थोड़ा सा पढ़ के सुनाएंगी। कभी आपने कोई भी सफर किया हो तो जरा उसको तसव्वुर में लाते जाइए। और आप देखिए कि ये कुरान पढ़ने के दौरान जो हमें थोड़े से वक्त मिलते हैं ना, ये हमारे इख्तिसाब के होते हैं। कुरान पढ़ने के दौरान अगर नहीं टूटेंगे ना, तो फिर बाद में टूटना मुश्किल होगा। कोई अच्छी सी नियत करें, किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अभी तक अगर नहीं जगह दी हुई थी तो अब देने की कोशिश करें कि अल्लाह अब बस इस साल तो मैंने ये नियत कर ली है। कोई अपनी बुराई छोड़ने की नियत कर सकते हैं आप, कोई ऐसी नेकी जो अभी तक पीछे डाली हुई थी उसको अपनाने की नियत कर लें, और जो कर रहे हैं उसकी इस्तकामत की नियत करें। कि बाज़ दफ़ा हम लोग अपने आप को कहाँ लेके जाते हैं, सिर्फ नियत करते हैं और जब अमल का वक्त आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। और यही वो चीज़ है कि जो इंसान को फिर कुरान पाक पढ़ने के बाद बेहिस कर देती है। आज ऐसे नहीं लगता कि मुसलमानों के ऊपर एक बेहिसी तारी है? कितना कुरान पढ़ा जाता है, बाज़ दफ़ा हम कुरान पाक पढ़ पढ़ के खुश भी हो रहे होते हैं लेकिन हमारे अंदर वो तब्दीली नहीं आती। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हर साल के कुरान के पढ़ने और पढ़ाने के बाद अगर मेरे अंदर कोई तब्दीली ना आए तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक बार फिर पढ़ना चाहिए। आप में से उतनी देर को शेयर करना चाहेगा कि क्या आपको ये पहाड़ वाली लरजने वाली मिसाल सुन के क्या महसूस हुआ? कोई हाथ खड़ा करे। आप कुछ कहना चाहें रिजवाना तो कह सकती हैं, आप करीब हैं। यही जो दर आपने पढ़ा है मेल्टेड ज़हन में आ रहा है, जस्ट ब्रोकन अप रेनी, टूटा कुछ कुछ बाहर से मेटाफोरिक हो रहा है लेकिन उतना तो नहीं है जैसे होना चाहिए। यानी मेल्टिंग की फीलिंग्स आ रही हैं आपको जी, मेल्ट होने की जी। और कोई इधर से जी आप बताइए। हम लोग इंशाल्लाह कोई बड़े गुनाह नहीं करते लेकिन कुरान पढ़ने के बाद हमें रेली क्या हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कुरान देखे इट्स ओपन अप एज अ बुक ऑफ गाइडेंस एंड आई मीन दैट इन द प्रॉपर सेंस, यानी कि पहले यानी कि इसके अंदर जो लाइक यू नो ऑल द लिटिल जो आप छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं बताती उन सबको फॉलो करना चाहिए एंड किस तरह करेंगे फॉलो जो हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ें वी कॉल देम छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं उनसे हम किसी के बारे में करते हैं बात, बेशक हमारी नीयत ये कि हम उनके बारे में कोई बुरी बात कर रहे हैं या कुछ बुला रहे हैं लेकिन किसी का नाम लेके भी नहीं करनी चाहिए बात, यू नो वी हैव टू रियली स्टॉप, बिल्कुल एकदम वी हैव टू फुल स्टॉप। बिल्कुल ठीक, आई अंडरस्टैंड अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि जब तक अमल पे चोट ना पड़े तो वो फिर सफ़र ही अधूरा है। चलिए ये प्रेजेंटेशन देखते हैं, आप एक्सप्लेन कर दे। द ग्रेट जर्नी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت هر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے The great journey Ticket one way only return ticket not available cost absolutely free Reservation confirmed. Eligibility tickets will be issued to the following. Child of Adam, name, Child of Adam. Identification, piece of clay. Address, surface of the earth. Luggage, Even though each plane carries only one passenger, restrictions are imposed on the luggage that can be taken with you. You are allowed to carry 5 meters of white clothes and a small amount of cotton. The real luggage must be good deeds, good conduct, time spent in inviting mankind to good deeds and prohibiting evil. Ilm obtained and used properly, children raised and educated to be good Muslims. Apart from these and luggage of these types, other luggage will be at your own risk. Details of the journey. Departure point. Anywhere on earth. Destination, second world. There is no need for any boarding pass, passport, or other travel documents. Just get ready. Hotel to be temporarily accommodated. Time of departure, time of death. Accommodation details. Room size is approximately 2 meters in length, 2 meters in depth. Room and floor. Sorry. Accommodation details, facilities available, air condition, 0, ton, water supply not applicable, electricity, telephone not applicable, TV and channels, paradise or fire, newspaper books not applicable, room service depends on your obedience to Almighty Allah. Basically, एक जो slide miss हुई है ना तो कब्र के अंदर यानी उसकी उस कमरे की details हैं. Then how can accommodation for individual, but sorry, sharing not available at present. For a few sorry. Important instructions. All passengers are requested to keep in mind that the tickets are non-negotiable and non-transferable. Therefore, everyone must be ready and keep an eye to the pilot of the plane. Keep an eye on the pilot of the plane, Hazrat Israfil, the angel of death. For more information, read instructions to be found in the Holy Quran and the Sunnah. You can also consult the learned ulama scholars. It is important this is done as soon as possible. You are reminded no oxygen mask will be given as it is not required. In fact, your respiration system will be closed down before the journey begins. Please be vigilant for the following. My ticket may be called, confirmed in any time, so prepare now, in at any time. I am myself also to be attending the following by today and tomorrow. Death is a reality. Everybody should face, taste the death and the followings. So prepare, turn your lifestyle now itself according to the instructions in the Quran and the Sunnah. To get ready, attendance of the 5 daily prayers in the masjid or with Jamaat is highly recommended. Study the Quran and Sunnah and put them into practice. The vehicle, the plane for the last journey is ready. The passenger, but motionless, feeling less lifeless. If not, he anymore need a well-defined set off. Perfectly clean before realizing it's the dust that it came from. Ready to be covered in three pieces of white cloth, top to toe. Like this. Allah. Till few hours ago, it was an icon or legend, but now a grave concern to others in keeping it among them. And they bring it here, calling it called grave, with a universal standard in depth and breadth for the poor and the rich. The inevitable destination for the never challenged and never failed from dust to dust metamorphism. Not a fiction, but a real moment of moments away from the total burial of decades long melodrama. None to the accompany to this 6 feet depth, the moment of realization of the epitome of life. They are busy in closing the hole as quickly as possible. The moment of realization of the epitome of life, but too late. The moment of repent, alas, missed that boat. कभी अपने आप को इस जगह देखना चाहें शायद इसीलिए ये यहाँ रुकी है आप देखें कि हम अपने आप को सोचें जरा मुंह पे कपड़ा आने लगे तो कहते हैं घुटन होती है They are busy in closing the hole as quickly as possible. And it is a unanimous decision by all who gathered there. That was the universal role. Because it is the rule of our Lord. Final moments of the cessation. Done. There are hundreds of such graves. All are similar. The whole cycle will dawn upon me. Two at any time, no exception or exemption in this rule of our Lord. Allahu Akbar. Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Shakespeare. It seems so, but not really. كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ولتنظر نفس ما قدمت لغد چاہیے کہ ہر ایک آنے والے کل کے لیے تیار ہو تیاری کی ہوتی ہے تو موت کا انتظار ہوگا خوشی ہوگی موت کے فرشتے کو دیکھ کر اور تیار نہیں ہوں گے تو گھبراہٹ ہوگی بے چینی ہوگی اسی کا نام پھر نزا کی سختیاں اور موت کی گھبراہٹیں ہیں اگلی سورت کو دیکھتے ہیں سورت الممتحنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودت وقد کفروا بما جاءکم من الحق شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو میرے اور خود اپنے دشمن میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور جو بھی اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ اگر وہ کہیں تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں، اور دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگو۔ تمہاری دوست قرابتیں، تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اللہ خوب جاننے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 1 سے 3۔ یہ آیات ایک خاص واقعے سے متعلق تھیں، لیکن عمل جو ہے وہ رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ ایک مسلمان کسی کافر سے اگر اس قیمت پہ دوستی کرے کہ جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، تو کل قیامت کے دن یہ دوستیاں حسرت کا سبب بنیں گی۔ اور بیوی بچوں کی محبت جب انسان کو اسلام کے اصولوں کو توڑنے کے لیے مجبور کر دیں تو یہ بچے کل قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئیں گے۔ ہم صلح حدیبیہ کا تذکرہ سورہ فتح میں پڑھ چکے، اسی کے آگے اگر بات تھوڑی سی بڑھا لیں کہ مکہ والوں نے اس میں سے ایک شرط کی کو توڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف کسی قبیلے کی مدد کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ایک دعا مانگی کہ اللہ جب تک میں مکہ والوں کے سر پہ نہ پہنچ جاؤں ان کو میری خبر نہ ہو، کیونکہ جنگوں میں سی آئی ڈیز میں باتیں نکلتی تھیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے نبی کی ایک دعا کی کیسے قدر کی۔ ایک صحابی تھے مخلص، بدری یعنی بدر کے میدان میں بھی شریک ہو چکے تھے، حابت حاطب بن ابی بلتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ انہوں نے ایک خط مکہ والوں کو بھیجا جس میں یہ راز کھول دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو بلایا، کہا کہ جاؤ پیچھا کرو، روحا کے مقام پہ تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کے آؤ۔ صحابی دونوں چلے گئے اور تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت علی جا رہے ہیں۔ دوسرے ساتھی نے کہا کہ آہستہ چلاؤ، ہو سکتے وہ عورت ہمیں کہیں ادھر ادھر ہی مل جائے۔ حضرت علی نے کہا میرا ایمان ہے کہ جس جگہ اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ وہیں ملے گی۔ ایمان کے پھل ہیں یہ دنیا میں صرف، اور وہی ہوا، عین وہ جگہ جہاں پہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا ایک عورت نظر آئی۔ سارا اس کا نام تھا، پروسٹیچیوشن کرتی تھی ویسے، بہانے سے مدینہ میں آئی تھی مدد مانگنے، لیکن بیسیکلی جاسوس تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے کی مکہ جا رہی ہوں، یہاں تو اب کسی کو میری ضرورت ہی نہیں رہی۔ کہا نہیں، تمہارے پاس ایک خط ہے؟ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ کہا ہے، خود ہی دیتی ہو تو دے دو، نہیں تو ہم تلاشی لیں گے۔ اور اس نے اپنے بالوں کے اندر میڈیوں میں پرویا ہوا خط نکال کے دے دیا۔ حضرت علی اس خط کو لے کے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور خط خاطب بن ابی بلتا کے خلاف ایک ثبوت تھا، ریٹن ثبوت جو سب سے بڑا ہوتا ہے، لکھا ہوا تھا خاطب بن ابی بلتا کی طرف سے کفار مکہ کے سردار، کفار مکہ کی طرف یا سرداروں کی طرف، اور کہہ دیا کہ یہ نبی تمہاری، اللہ کے نبی تمہاری طرف حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے تم نے جو بچنے کا سامان کرنا ہے کر لو۔ اب یہ ایک جنگی راز گیا نا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ غداری بھی ہو سکتی ہے۔ اب ذرا سوچیے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں حاطب کی گردن تن سے الگ کر دوں۔ کہا نہیں عمر، صبر کرو، حاطب کو بلاؤ۔ حاطب بلائے گئے۔ اب دیکھیں سارے حالات ڈاکیومنٹیشن آپ کے خلاف ہے، لیکن اللہ بندے کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ کہا حاطب یہ کیا ہے، یہ تم نے لکھا ہے؟ ہاں میں نے لکھا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں نے کیوں لکھا ہے اور میرا ایمان کیا ہے. ایمان میرا یہ ہے کہ اللہ کا نبی جب کسی قوم کی طرف چڑھائی کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو فتح اس کو ہی ہوگی. یعنی میرا یہ خط وہاں پہنچ بھی جائے گا پھر بھی میرا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کو ہی فتح ہوگی. اچھا اتنا گہرا ایمان ہے پھر یہ خط کیوں لکھا ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی میرے بچے اور بیوی ابھی مکہ میں ہیں اور وہاں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. جب آپ وہاں حملہ کریں گے یہ باقی لوگوں کے تو کچھ نہ کچھ رشتہ دار وہاں ہیں, وہ ان کی چیزوں کی ان کے گھر بار کی حفاظت کریں گے, لیکن میرے بیوی بچوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو میں نے سوچا کہ یہ خط لکھ کر مکہ والوں پہ احسان کر دوں اور ساتھ کہہ دوں کہ اگر ایسی صورت ہوئی تو تم میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہنا. صرف میں نے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے یہ خط لکھا ہے کہ وہ ان کو کچھ نہ کہیں, لیکن یہ مجھے میرا ایمان ہے کہ آپ ہی کی فتح ہوگی. اللہ کے نبی نے ان کا عذر قبول کر لیا. حضرت عمر کہہ رہے اللہ کے نبی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا عمر تمہیں نہیں پتا حاتب بدری صحابہ میں سے ہیں, اللہ نے ان کی نیکیوں کو قبول کر لیا. اتنا تحمل ہو سکتا ہے آج کسی لیڈر میں؟ حاکم لیڈر اس طرح لوگوں ایک ایک ایمان والے کی حفاظت کی تھی. اگر ہر وقت لوگوں کی گردنوں پہ تلواریں چل رہی ہوتیں تو آپ بتائیے کہ کیا اسلام اس طرح سے پھیلتا جیسے الحمدللہ پھیلا؟ پتہ کیا چلا کہ اولاد اور بیوی بچوں کی محبت بعض دفعہ انسان کے دین کے اندر بھی نقص ڈالنے کا سبب بنتی ہے. وہ تو حاتب تھے نا, آج ذرا ہم سبھی بھی تو دیکھیں. ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے آیت, آیت نمبر 3, لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. بس اس کو اپنا موٹو بنا لیں, کوئی کام نہیں آئے گا. اب ایک صحابی کے بعد ایک نبی کا واقعہ اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے, اور سورۃ الممتحنہ کا ٹاپک ہی یہ ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے, جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں, ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں. جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی, لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں. اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال, اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے, بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے, خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اور اگر کوئی روگردانی کرے. تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور حمد و ثنا کے لائق ہے کہ عجب کے ان قریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے. اللہ کو سب قدرتیں ہیں, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ تھی آیت نمبر 4-7, 4-7. ان آیات کا ٹاپک ہے جو شخص پیغام کی زبان سے متاثر نہیں ہوا تھا, یقین کی زبان اس کو جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. تھوڑا مشکل جملہ ہے, ابھی سمجھ آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ. یہاں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق دکھایا گیا. ان کا معاملہ کیا دکھا کہ پہلے کوشش کی, توحید کی دعوت دی, جب لوگ ان کی دعوت کو نہ مانے تو حجت تمام ہونے کے بعد ان سے الگ ہو گئے اعلان برات، اور کہہ دیا کہ میں تم سے نہیں بلکہ ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ یہی ہے وہ چیز جو ایک ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمل کی رکھ دی عنایتوں میں، کہ جب لوگ تمہاری دعوت پہ اللہ کے دین کی طرف نہ آئیں، تم روز دعوت دو، تم ہر ہفتے دعوت دو، تم ہر موقع پہ مناسب طریقے سے ان کو پیغام دو اور وہ نہ سنیں، تو تمہارا اعلان برات ان سے بے نیاز ہونے کا جو یقین ہے نا، وہ ان کو سوچنے پہ مجبور کر دے گا کہ آخر یہ چیز کیا ہے کہ جس کے لیے یہ ہم کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم نے مثال پڑھی تھی نا کہ جو لوگ ساتھ چلتے چلتے پیچھے رہ جاتے ہیں، شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ جب آپ نہیں پلٹ کے واپس آئیں تو وہ بھی پھر ساتھ آنے پڑتے ہیں۔ یہی بات ہے، رشتہ داروں کو بعض دفعہ جذباتی چوٹ دینی پڑتی ہے، سوشل بائیکاٹ یا غلط چیزوں کا بائیکاٹ لوگوں کو اتنی جلدی بات سمجھا دیتا ہے جتنی جلدی ان کو حق کی بات، قرآن، آیتیں اور اس کی ساری وضاحتیں بھی نہیں سمجھا پاتی۔ اس کو ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ منو ٹنو واز سے چند اونس عمل کے بہتر ہے۔ اگر آج تک ہمارے خاندانوں میں دین اس طرح نہیں گیا جیسے جانا چاہیے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کی وجہ ہم ہیں۔ ہم ہار جاتے ہیں، ہم سٹریس برداشت نہیں کر سکتے، بہت جلدی ہمت ہارتے، کہتے نہیں نہیں اس سے آگے میں نہیں جا سکتی، حالانکہ اسی کے آگے مدد ہوتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ استقامت وہ چیز ہے جو دوسروں کو بھی دین کی طرف لاتی ہے۔ جب ایک دین کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے، پڑھنے والے اور پڑھانے والے کے اندر عمل کی استقامت لوگ دیکھتے ہیں نا کہ نہیں ہے، جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ عملی استقامت نہیں ہے ان کے اندر، تو پھر وہ اس دین سے بھی شکی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اسلام سے لوگوں کو دور رکھنے والی چیز اسلام نہیں، مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان جو پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اتنا حوصلہ دے دیں کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی نہیں ماننی، چاہے وہ ہمارا پیارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ محبتوں کی چوٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا، پرانی بات ہے، شاید میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہو اس کا، لیکن عمل کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے۔ بس جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا سورس آف انکم صحیح نہیں، سر برملا، وہ خود ہی بتا رہے ہیں، ہم نہیں پوچھ رہے، ہمیں نہ حق کے پوچھنے کا نہ اجازت ہے، کہا لوگوں کے ظاہر پہ قیاس کرو۔ اور کوئی اگر ظاہراً بتا دیتا ہے کہ ہمارا کام ایسا ہے، مثلا لیکر بیچتے ہیں، اب کیا کریں، وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں، اب کیا کریں، چلے جائیں، کیا کریں، پھر دعوت ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اور افسوس کب ہوتا ہے، جب لوگ ایسے لوگوں کی کمائی سے روزہ افطار کرنے جاتے ہیں، سارے دن کی محنت پہ پانی پھیر دیا، روزہ رکھا تو زمزم سے تھا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گندگی اور پیشاب سے کھول دیا، نجس ہے۔ ایسے وقت میں اگر آپ سٹینڈ لے لیتے ہیں نا، تو یہ چیز اس بندے کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ واقعی میں اتنا بدبخت ہوں کہ میرے گھر سے نہیں آئے۔ آپ کہیں کیا کریں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، میں نہیں مانتی اور میں نہیں گمان کرتی کہ کسی کا، لیکن آپ کے بہت کلوز ریلیٹیوز میں سے کسی کا بزنس ہو جس میں وہ لیکر بیچتے ہیں، کچھ بھی اس کا نام کر لیں، افطاری ہے ان کے گھر پہ، اعلان کر دیں، شور مچا دیں، نہیں، رشتہ دار ہے نا، آپ جائیں اپنی کھجور، اپنا کھانا گھر سے لے کے جائیں، وہاں بیٹھ کے کھائیں، بس پانی کا ایک گھونٹ نہ پئیں ان کے گھر سے۔ ان کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہمارے گھر کا کوئی پانی پیئے۔ ایک دفعہ کی یہ چوٹ آپ کی ہے نا، اور اگر آپ اگلی دفعہ دو لوگ اور چار ہوں گے نا، تو کبھی وہ دوبارہ اس کی ضرورت ہی نہیں کریں گے۔ یہ ہم جو تھپکیاں دے دے کے لوگوں کو سلا دیتے ہیں نا، اس اوکے، ویری نائس، ویری پریٹی ہوم، ویری نائس، یہی جملے سننے کے لیے تو وہ بیچارے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور آپ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ آپ کو پتہ چلے کسی نے نافرمانی سے گھر خریدا ہے یا کوئی بھی اس کی وجہ ہے، دیکھیے ٹو میں نہیں پڑھنا، مت پوچھے لوگوں سے کیسے خریدا ہے، لون پہ لیا ہے، انٹرسٹ پہ لیا ہے، مارگیج پہ لیا، مت پوچھیے، तर्कहु माला यानी, तुम्हारा काम ही नहीं है उसके बारे में पूछना। हाँ लेकिन वो लोग कोई खुद पता चल रहे तो फिर जाए बैठे आ जाए, एक लफ्ज़ ना कहें कि बड़ा खूबसूरत है। ये जो जज्बाती चोट होती है ना, यही लोगों को फिर दीन की तरफ लाती है। शॉक्स होते हैं। अब देखें कि जब गाड़ी कभी कचरा आ जाता है ना, गाड़ी नहीं चलती, पहले आप उसके अंदर यानी चलाते हैं मतलब गाड़ी में चाबी डाल के कोशिश करते हैं, इशारे से चलती थी अब नहीं चल रही, फिर आप क्या करते हैं? जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो नीचे से पुश करते हैं एक्सीलेटर, वो असल में आप उसको ज़्यादा गैस दे रहे होते हैं या पेट्रोल आपकी ज़ुबान में। जितनी गाड़ी नहीं चलती ना उतना आप उसको पुश करते हैं, और कभी कभी अंदर की पुशिंग से गाड़ी चल पड़ती नहीं होती तो बाहर से धक्का लगाते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को दीन की तरफ भेजने या लगाने के लिए धक्कों की ज़रूरत होती है, शॉक्स की ज़रूरत होती है। किसी की बॉडी देखे, जब कोई फालच या कोई और अटैक होता है ना, क्या बोलते हैं, स्ट्रोक होता है, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है कि उसकी बॉडी के अंदर दोबारा मूवमेंट पैदा करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक शॉक्स जो रिश्तों और मोहब्बतों के नाम पे लगते हैं ना, ये लोगों को बहुत जल्दी अल्लाह के दीन की तरफ चलाने लगते हैं। अल्लाह अकबर। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन, जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में कोई लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें जिला वतन नहीं किया, इनके साथ सलूक और एहसान करने और मुनसिफाना भले बर्ताव करने से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला तुम्हें सिर्फ इन लोगों की मोहब्बत से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाइयाँ लड़ी और तुम्हें देश निकाले दिए और देश निकाला दिए जाने वालों की मदद की। जो लोग ऐसे कुफार से मोहब्बत करें वो कतन जालिम हैं। ये थी आयत नंबर 8-9। इन आयतों का टॉपिक है अदल और इंसाफ सबसे किया जाएगा, लेकिन दोस्ती का ताल्लुक हर एक से दुरुस्त नहीं। यहाँ अल्लाह ताला ने बहुत क्लियर लाइन खींच दी कि जो तुम्हें नहीं तंग करते तुम उनको मत तंग करो। हर काफिर और हर नॉन मुस्लिम के साथ मुसलमान नहीं लड़ेगा, सिर्फ उनसे ही बात करेगा जो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया, जो आपको मारने के लिए घर से निकल आया। इससे पता चलता है कि जो हमारे इर्द गिर्द नॉन मुस्लिम रहते हैं हमारा उनके साथ क्या रवैया होना चाहिए। बस जैसे किसी इंसान का दूसरे इंसान से होता है, वो आपको हाय कहते हैं आप हाय कह दें, वो बाय कहते हैं आप बाय कह दें। ये तो नहीं कि आप उनके साथ जाके शुरू हो जाएं। उनको अगर जिहाद करना है तो तबलीग का जिहाद करें, उनके दिलों को मुसख़र करें। हाँ जो मैदान जंग में आ गए, जो मुसलमानों पर हमले करने के लिए तैयार हो गए, फिर उनके साथ इंसान का मामला मुख्तलिफ होगा। ये नहीं है कि हर जगह को एक ही तरह से देखा जाए। और ये अल्लाह का कितना बड़ा इंसाफ है कि अल्लाह ताला उन लोगों से भी हमें ताल्लुक़ रखने की इजाज़त देते हैं जो अल्लाह के साथ कुफर करते हैं, लेकिन जो मुसलमान की जान लेने पे आते हैं अल्लाह ताला कहते हैं उनसे कतअ ताल्लुक़ कर दो या उनको तुम पकड़ो। इससे पता चलता है कि अल्लाह अपना हक छोड़ देता है लेकिन अपने ईमान वाले का हक नहीं छोड़ता। तो अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए कि हमें लोगों से वैसा मामला करने की तौफीक दे हमें जो कि सही है। मतलब अगर आप देखें कि आपके बच्चों की कोई दोस्त हैं, या अगर बेटा है और उसका कोई छोटा दोस्त है 10-12 साल का, आपके घर आ जाता है तो आप कहेंगे कुरान में हिदायत इन काफरों को मारो, तो आप उसको मारना शुरू कर देंगे, टॉर्चर देंगे? नहीं, इनको तकलीफ़ नहीं दे सकते। आपने फरमाया जिसने किसी जिम्मी को तकलीफ़ दी कल क़यामत के दिन मैं उसकी तरफ से वकालत करूँगा। अच्छा यहाँ एक तो ये बात थी ना, एक्सट्रीम मैंने एक और भी सुनी बात कि बाज़ लोग किसी को देखा कि मूव हो रहे थे, परमानेंटली मूव हो रहे थे, और दिन रात क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर शॉपिंग हो रही है दिन रात। कहा भाई इतनी शॉपिंग हो रही है कहाँ से पे करना? कहने लगे पे किसने करना है, हम तो चले जाएंगे, भेजते रहे बिल, और हैं ये काफिर, इनको जितना नुकसान पहुँचा के जा सको पहुँचाओ। ऐसे लोगों ने तो इस्लाम का नाम डुबोया है। कल क़यामत के दिन अल्लाह उन काफिरों की तरफ से हक दिलवाएगा। किसी मुसलमान तो मुसलमान, किसी नॉन मुस्लिम के साथ भी आप जुल्म नहीं कर सकते, कहाँ फिर अपनों के साथ जुल्म किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाकुमुल मोमिनातु मुहाजिरातिन फ़म्तहिनूहुन्ना, اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو اب تو تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو، اور ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑی حکمت والا ہے، اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کرو، اور وہ اس اللہ سے ڈرتے رہیں جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے درمیان گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ دوبارہ وہی مضمون جو سورت کی ابتدائی آیتوں میں تھا، توجہ سے سننے کے لائق ہیں۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 10 سے 13، 10-13۔ ان آیتوں کا ٹاپک ہے اللہ اکبر، کسی عورت کے اسلام میں داخل ہونے کی شرائط۔ کل یہ زبان سے دی جاتی تھی، آج عمل سے دیکھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتا، کیونکہ آپ حاکم بھی تھے اور آپ حکم دینے والے بھی تھے، یعنی وہ حاکم جس کے پاس اس کو لاگو کروانے کا اختیار بھی ہو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک وہی چیز ہے جو بیسکس ہیں اسلام کی، دین کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے لوگ عورتوں کا حال بیان کر دیا۔ اصل میں یہ ساری آیات صلح حدیبیہ کے بعد پیش آنے والے حالات میں ہوئی تھیں۔ اس کی ایک شرط کیا تھی کہ جب کوئی مسلمان اگر کافروں کے ہاتھ ہو، یعنی کوئی کفار میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اس کو وہ واپس نہیں کریں گے، اور اگر ان کا کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا کوئی شخص مرتد ہوتا ہے تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ اس میں عورتوں کا تذکرہ نہیں تھا۔ بعد میں کچھ ایسے حالات پیش ہوئے کہ کچھ عورتیں بھی پلٹائی گئیں۔ اتنی پیاری آیات ہیں یہ کہ کیسے ان کے شوہروں کو ان کے حق دیے جائیں گے، جن کی بیویاں ادھر چلی گئی ان کے حق مہر ادھر دیے جائیں گے۔ ان آیتوں کو اس وقت تو اسی اینگل میں ہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ حقوق کے معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے اور اس بات کو کتنی اہمیت دیتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہے۔ انہی آیتوں کے بارے میں آتا ہے کہ سفیان، ابو سفیان کی بیوی جن کا نام ہندہ تھا، ہندہ تھا نا، ہند کے ہندہ، ہندہ تھا غالباً، تو وہ جب آئیں تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کے کہ تم چوری نہیں کرو گی، تو سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی، ابو سفیان تو کنجوس ہیں، یعنی خرچ نہیں دیتے گھر کا، تو کیا میں ان سے بتائے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے ان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا کہ تم اتنا لے لو جتنی ضرورت ہے، یعنی پھر یہ نہیں کہ اب شوہر کے پاس بھی نہ کچھ بچے اور عورت کے کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے شوہر کی جیب سے لینے کی۔ تو وہ اسی قسم کے آیات تھیں اور یہی وہ حالات تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عورتوں کو بھی کس طرح سے تعلیم دلواتے تھے۔ آج کے دور میں اگر کوئی کسی سے بیعت کرتا ہے، تو اس کا حکم یہ نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے جس کے اوپر اس وقت بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آیت نمبر 1 سے 3 کا ٹاپک لکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1-3 ان کا ٹاپک ہے تمہاری اولادیں، और रिश्तेदार कल तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अगर तुमने अल्लाह को नाराज किया। चलिए सूरत सफ को शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आप जरा अपनी सफों को देख लें। अमल तो तभी होगा ना। सफ का मतलब क्या होता है? टू मेक द रोज। इस सूरत को पढ़ने से पहले ही अमल वाले बन जाते हैं। अपनी सफों को ठीक करें। चंद सेकंड देती हूँ आपको। सब अपने से अगलों को देखें कि क्या मैं सही हूँ, कहीं मैं इधर उधर तो नहीं हूँ। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, टेबल नहीं है आपके पास, क्योंकि आप बिल्कुल थोड़ा सा मुझे बाहर बैठे हुए लग रहे हैं जी, इधर से भी देखें। अल्लाह के नबी सल्लम की आदत मुबारक थी कि जब नमाज के लिए लोग खड़े होते तो पहले सफ़े ठीक करवाते और फिर नमाज पढ़ाते। क्यों? इसकी हिकमत हम देखेंगे इंशाल्लाह। सफ टेढ़ी होती है तो दिल टेढ़े होने लगते हैं। सफ़ों में फ़र्क आता है ना, गैप्स आते हैं तो दिलों में भी गैप्स आने लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्बहलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ज़मीन व आसमान की हर हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है और वही गालिब हिकमत वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ए ईमान वालो, तुम वो बातें क्यों कहते हो जो करते नहीं? तुम जो करते नहीं इसका कहना अल्लाह को सख्त नापसंद है। बेशक अल्लाह तआला इन लोगों से मोहब्बत करता है जो इसकी राह में सफ बस्ता जिहाद करते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई इमारत है। ये थी आयत नंबर 1 से 4। इसका उन्वान क्या है? ए ईमान वालो, अपने कॉल की लाज रखो। हाईलाइट करने वाली आयतें हैं लिमा तकूलू नमा ला तफलून और उसके बाद अगली आयत कबुर मक्तन इंदल्लाह अन तकूलू मा ला तफलून। आप देखें कि इंसान के सिवा जो कायनात है ना, इसमें कहीं कोई तजाद नहीं है। लकड़ी हमेशा लकड़ी रहती है और जो चीज़ आपको लोहे और पत्थर के रूप में दिखेगी वो हमेशा लोहा और पत्थर होता है। कभी ये नहीं हुआ कि लोहा पत्थर बन जाए और पत्थर लकड़ी बन जाए। इसी तरह इंसान को भी कह दिया कि उसके कहने और करने में मुताबकत होनी चाहिए, हत्ता कि वो उस वक्त भी करे वो काम जिस वक्त उस काम के करने पर उसको मुश्किल हो और उसको सब्र का पहाड़ बनना पड़े, लेकिन अपनी बात से पीछे ना हटे। कॉल और फेल का तसाद जो होता है ये इंसान की कदर को ख़त्म कर देता है, डीवैल्यू हो जाता है इंसान। और जितना इंसान अल्लाह ताला के साथ जुड़ता है उतना ही उसको अपनी बातों की फिक्र ज़्यादा लग जाती है। अगला हिस्सा, अगला टॉपिक इसका हम लिखेंगे। आप हाईलाइट कर सकते हैं आयत नंबर 4 को, इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो उसके रास्ते में सफ़ें बांध के लड़ते हैं। कैसी? कान्नहुम बुनयानुम मरसूस, गोया एक सीसा पिलाई हुई दीवार है। सीसा पिलाई हुई दीवार की बात करके जंग की बात, किताल की बात कर दी। हालांकि अगर आप प्रैक्टिकली किसी मैदान जंग का नक्शा देखें तो पूरा वक्त सफ में नहीं होते लोग। जब दुश्मन सामने आता है तो कोई सफ़ों में थोड़ी खड़े होंगे इतने मैनर से। यहाँ अल्लाह ताला ने एक बुनियादी तौर पे असूल दिया है इत्तेहाद का, यगानगत का। जैसे मुख्तलिफ ईंटें आपस में जुड़ती हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह से जोड़ दी जाए कि उनके बीच में कोई रुकावट ना हो, तो वो दीवार दुश्मन को भी उस इंसान तक आने से रोक देती है। इसी तरह जब मुसलमान मुसलमान के साथ जुड़ता है ना, तो उसके बाद वो कुफर के सामने एक दीवार बन जाता है और मुसलमान उनके हमलों से, उनके नज़रियात से महफूज हो जाते हैं। लेकिन जरा देखेंगे कि जुड़ने के लिए किस चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है। आप इसी कमरे को देख लें, इस बिल्डिंग को पूरी को देख लें, ईंटें बनी लगी होंगी ना, कुछ ईंटें बुनियादों में गई। अगर कुछ ईंटें बुनियादों में ना जाती तो ये इमारत खड़ी होती? कुछ दीवारों में लगी, कुछ फ्लोर पे लगी, कुछ रूफ पे लगी और कुछ बाहर फ्रंट पे लगी हुई हैं। अगर बुनियादों में डलने वाली ईंटें कहती कि अल्लाह ये क्या बात है, मैं नज़र ही ना हूँ, लो मैं तो नहीं जाती बुनियादों में, जिसको मर्जी भेजो, मैं तो नहीं करती ये काम, मुझे तो बाहर फ्रंट पे लगना है। अब बताइए ये बिल्डिंग बन सकती थी? कोई एक बिल्डिंग भी बन सकती है अगर कुछ ईंटें अपनी जात की कुर्बानी ना दें, छुप जाए मट्टी में, मट्टी कूट कूट के उनको रोड़े और पत्थर बना दिया जाता है, जितना उनको कूटा जाता है उतनी इमारत मजबूत होती है। ईंटें मुतमईन है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपके दीन की इमारत बन रही है ना, तो मेरा जहां मुकाम है मैं वहां चली जाती हूँ। कुछ ने कहा दीवारें, तुम दीवारों के काबिल हो, तुम दीवारों पे लग जाओ, छत के ऊपर हो सकता है कोई शीट्स डलती हो, शीट ने कहा आपने छत पे डालना है डाल दें, हमारा काम यह कि हम दीन की इस इमारत में काम आ जाए। ये कुर्बानी देने के लिए जब दीन वाले तैयार होंगे ना, फिर दीन की इमारत बनेगी। आज के दौर का मसला इल्ला माशाल्लाह, हर जगह नहीं, अमूमन मसला जो दिखने में आता है वो क्या है कि हर बंदा फ्रंट की ईंट बनना चाहता है, शो पीस। मैं स्टेज पे बैठूं, मेरा नाम, मेरा टाइटल, मैं प्रेसिडेंट, मैं फला, मैं बड़ा नाम, मेरा, मेरे हाथ में चाबी, मेरे हाथ में कुंजी, मैं फला, और बाकी रह के दूसरे काम मैं क्यों करूं, कोई और करे। और हर बंदा ये सोच लेता है कि मुझे फ्रंट पे बैठना है। नतीजा क्या होता है कि ऐसे वक्त में फिर वो लोग क्या कहते हैं, हर बंदा वही काम करना चाहता है जो चमकने वाला काम है। इत्तेफाक से आज वो सवाल मेरे जहन में आ गया, बहुत दिन से लिए फिर रही थी, आप ही लोगों में से किसी ने किया था, शायद इधर कहीं हो, मैं उसी को पढ़ के सुना देती हूँ और शायद ये आयतें उसके लिए बहुत ही मुनासिब है। बस दफ़ा हम ये सोचते हैं कि हम दीन का काम तो करना चाहते हैं, लेकिन बस वो यही सोचने लग जाते हैं कि पढ़ाना ही जो दीन का काम है। ये आप ही लोगों की पर्ची है, इन्होंने सवाल किया था कि क्या तबलीग और मैनेजमेंट के सवाब में फ़र्क है। बहुत अच्छा सवाल है, यकीन करें, क्योंकि ये बात लोगों को गलती लगती है कि तबलीग का मतलब यह दर्स देना, कुरान खोल के पढ़ना, जैसे मैं पढ़ रही हूँ इस वक्त। आप मेरे भी लेके बात करें कि इस वक्त आप सोचें कि ये जो काम हम कर रहे हैं इसमें ये मेरे पढ़ाने के सवाब में और बाकी चीज़ों में कोई फ़र्क है, या यही असल काम है कि दूसरा नहीं काम। तो पहला तो इसका मैं एक अमली हल कर तरीका करना चाहूँ, जो मैं अब करना नहीं चाह रही, कि मैं पहले तो ये आपकी स्क्रीन बंद कर दूँ जिसको आप देख के अपने आप को फोकस करते हैं। दूसरा मैं अपना ये रात साथ जो मैंने इधर इंटरनेट का कनेक्शन यूज़ कर रही हूँ उसको निकाल दूँ। आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह जो लोग ऑनलाइन से सुन रहे हैं वो मेरी बात सुन पाते हैं? और अगर हम यहाँ से इस कमरे के अंदर से ये सारी कुर्सियों को टेढ़ा मेढ़ा कर दें जिन पे आप बैठी हैं, ये कुर्सियाँ यहाँ रखने वालों ने ना रखी हों, तो आप बैठ सकते हैं? आप बताइए कैसे हो सकता है कि एक बोलने वाले को तो अजर मिले और बुलवाने वाले को अजर ना मिले, बिठाने वाले को अजर ना मिले, उस जगह को साफ सुथरा करने वाले को अजर ना मिले। असल बात ये है कि जब अपनी ज़ात प्यारी होती है ना, शख्सियत नुमाया करने का शौक़ होता है, तो हम प्रोमिनेंट प्लेसेस लेना चाहते हैं। और जब हम अल्लाह के दीन को प्रमोट करते हैं तो एक मेयार याद रखें, बहुत जगह काम आएगा, बड़ी बड़ी टीमें बनाएंगे आप, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी दीन का काम होता है सबसे पहली ज़रूरत टीम होती है। एक अक्लमंद इंसान क्या है, या आपको अल्लाह ताला कभी मौका दे कि लोगों को पहले सॉर्ट आउट करें कौन क्या बेहतर कर सकता है, जो जो कर सकता है ना उसको वो काम दे दें, ये वो कर सकता है, ये इसको दे दें, ये उसको दे दें, ये उसको। कुछ लोग क्लीनिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप अगर उनको कहें कि आप आके ज़रा स्टेज संभाल लें, एक जुमला सीधा नहीं बोलेंगे, इतनी ऊट पटांग बातें करेंगे कि जो ऑडियंस है वो कहेंगे ये कैसे लोग हैं, आपका गलती, उसकी गलती नहीं थी, बाद में आपके आपको बोलने ही नहीं आता, आप यूं नर्वस हो गई, आपका अपने आपका इंतहाब गलत था, वो दूसरा काम कर सकती थी, आपने इनको इधर बुला लिया, नहीं आप उनको उनके काम पे बुलाएं। इसी तरह एक टीम जब बनती है तो फिर क्या हालात होते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है। एक प्रेजेंटेशन देखते हैं, वक्त है ना हमारे पास, के रात को दिखाऊं फिर अगर थोड़ा वक्त ऊपर हो गया तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। कहानी ये कैसी है, फिर आ जाइए इधर। कछुए और खरगोश की कहानी सुनी भी आप लोगों ने? जी, मैं इसको खोलती हूँ और उतनी देर में आप रिजवाना आ जाए। यानी ये एक अजीबो गरीब सबक है इस कहानी का, और वाकई मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। और आप, मैं बात करती रहूँ ताकि आप नोट्स लेते रहें उसके दौरान। देखिए कि जब तक हर बंदा वो काम खुद ना करे जो वो खुद कर सकता है और दूसरों को दूसरे काम नहीं देगा, तो वो काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है ना कि ये काम आपसे ज़्यादा कोई और अच्छा कर सकता है, तो आपका दीन के साथ मुखलिस होना क्या बताता है कि आप ये काम उसको दे दें और आप कोई दूसरा काम अच्छा कर लें। बस अगर मैं कुरान पढ़ा रही हूँ ना आपको, और मुझे लगता है कि मैं तजवीद अच्छी नहीं पढ़ा सकती, और वाकई मेरा तजवीद मेरा प्रोफेशन नहीं है या मेरा वो मेरी स्पेशलिटी नहीं, मैं कभी तजवीद खुद नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि फ़लाँ तो मेरे से बहुत अच्छी तजवीद कराता है, तो मैं क्यों अपनी मुश्किल में रहूँ और मैं कौन जी नहीं, ये तो बड़ी शान की बात है, मैं पढ़ाऊँगी तो सवाब होगा, सदका जारिया मेरा होगा। नहीं, मैं अगर किसी को कह दूँगी ना कि आप ये तजवीद पढ़ाएं, तो मेरा ईमान है कि इस पर भी मुझे सवाब होगा। मन दाला अला खैर ही कफा इलिही, जिसने किसी को नेकी की तरफ रगबत दिलाई उसका भी अजर है। यहाँ वो बात भी याद कीजिए जो पीछे एक सुनाई थी आपको बात, कि एक दफ़ा हारून रशीद थे या मामून रशीद थे, दोनों में कोई एक थे, इनको बड़ा शौक आया, कहने लगे कि मैं एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ ऐसी कि जिसमें सिर्फ मेरा पैसा लगे, ताकि पूरा अजर मुझे मिले। इन्होंने वहाँ के जो काम करने वाले थे उनको इसका हुक्म दिया कि बिल्कुल किसी और से कुछ भी इसके लिए मदद ना लेना। उन्होंने कहा कि ठीक है। मस्जिद तैयार होने के करीब थी जब हो गई, तो इनको ख्वाब में अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत महल दिखाया जन्नत में, और बिल्कुल उसके सामने एक और महल भी था। और ये समझ गए कि ये जो मैंने मस्जिद बनाई, मन बना लिल्लाही बैतन बना अल्लाह लहू बैतन फिल जन्ना, एक रिवायत का खुलासा है कि जो अल्लाह के लिए दुनिया में घर बनाता है, मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो ये समझ गए कि ये मुझे अल्लाह ताला ने वो घर दिखाया है। सोच में पड़ गए कि एक और किसको मिला। फौरन दिल में शक आया, अपने सारे मजदूरों को बुलाया, कहा कि तुमने मेरे साथ खयानत की है, तुमने मुझसे भी पैसे लिए हैं और तुमने किसी और से भी लिए हैं, क्योंकि मैंने किसी और का भी घर देखा है। कहा अल्लाह नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कहा नहीं, कुछ ना कुछ किसी और का इसमें लगा ज़रूर है। कहा अच्छा, याद करो। अब याद करने लगे, कहेंगे हाँ याद आ गया। ये उस वक़्त की बात है कि जिस दिन मस्जिद की छत डली थी, जब हमने छत पे वो कच्चा कच्चा वो शतीर जो डाला, तो उसके बाद बादलों का समा बन गया, ऐसे लगा कि बारिश होगी। हमें ये डर हुआ कि अगर आज रात बारिश होगी तो ये कच्ची छत बह जाएगी, कोई ऐसा तरीका किया जाए कि अगर बारिश हो तो उसका पानी नीचे गिर जाए। तो अब हमें समझ नहीं आ रही थी क्या करें। इतने में एक शख्स आया और उसने हमें टीन का यानी लोहे का एक ऐसा टुकड़ा दिया, जिस तरह वो परनाला सा नहीं होता। उसने कहा तुम ऐसा करो कि इसको छत के साथ लगा दो, अगर बारिश हुई तो वो छत जो है पानी उसमें चला जाएगा। बस हमने वो किसी का इस्तेमाल किया था। कहने लगे बस फिर अल्लाह ने उसको भी वैसा ही कर दे दिया। चलिए अब इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं, और आप इसको देखते हुए भी जरा फील करेंगे। जरा थोड़ा सोची बोलिए, अगर इस बार ना ऑनलाइन पे आवाज नहीं आती तो इसके करीब हो जाए। Once upon a time, a tortoise and a hare had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. They agreed on a route and started off the race. The hare shot ahead and ran briskly for some time. Then seeing that he was far ahead of the tortoise, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. जी, आप सबको इंग्लिश समझ आ रही है ना? कोई ऐसा है फ्रेंकली हाथ खड़ा करें कि अगर किसी को उर्दू में हेल्प चाहिए। कछुए और खरगोश की कहानी है, थोड़ा सा मैं कर दूं कि दोनों साथ निकले रेस के लिए। यहाँ तक हमने सुनी हुई है कि खरगोश आपको पता है तेज चलता है, कछुआ आहिस्ता चलता है। तो खरगोश ने सोचा कि मैं तो फौरन भाग जाऊँगा, थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो वो सो गया और कछुआ जो था वो आगे चला गया। He sat under the tree and soon fell asleep. The tortoise, plodding on, overtook him and soon finished the race, emerging as the undisputed champ. The hare woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. ठीक है, यहाँ तक तो हम सब जानते हैं। This is the version of the story that we have all grown up with. But then recently, someone told me a more interesting version of this story. It continues. The hare was disappointed at losing the race, and he did some defect prevention, root cause analysis. He realised that he'd lost the race only because he'd been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the tortoise could have beaten him. So he challenged the tortoise to another race. The tortoise agreed. This time, the hare went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. जी, ये अब दूसरा हिस्सा कि पहले में तो जो कछुआ था वो जीत गया और खरगोश को बाद में रियलाइजेशन हुई कि मैं क्यों जिखा रहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था तो अब इसने एक और दफ़ा उसको चैलेंज दिया कि चलो अब फिर रेस करते हैं और इस दफ़ा वो नहीं सोया अब खरगोश जीत गया अब आगे क्या होता है The moral of the story, fast and consistent will always beat the slow and steady. If you have two people in your organisation, one slow, methodical and reliable, and the other fast and still reliable at what he does, the fast and reliable chap will consistently climb the organisational ladder faster than the slow, methodical chap. यानी कि अगर आपको किसी को काम देना हो तो आपके पास दो तरह के लोग हों एक फास्ट भी है और यानी उसके अंदर ज़्यादा अच्छी खूबी है इसको मेरे लिए छोड़ दें आप स्टोरी पे फोकस करें आगे चलें ये मीटिंग में बात कर लेंगे जी चलें It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. But the story doesn't end here. The tortoise did some thinking this time and realised that there's no way he can beat the hare in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the hare to another race, but on a slightly different route. अब कछुआ जो हार गया था दूसरी दफ़ा अब उसको एहसास हो रहा है कि मैं क्यों हारा तो अब इसने सोच देखिए स्ट्रगलिंग है ना लाइफ में कभी भी अपने आप को पीछे ना रखे तो अब इसने सोचा कि मैं एक और मौका करता हूँ लेकिन अब इसने एक रूट डिफरेंट रखा है कि अब मैं क्या करता हूँ अब देखते हैं The hare agreed. They started off in keeping with his self-made commitment to be consistently fast. The hare took off and ran top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometres on the other side of the river. The hare sat there wondering what to do. In the meantime, the tortoise trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking and finished the race. The moral of the story. First, identify your core competency and then change the playing field to suit your core competency. In an organisation, if you are a good speaker, make sure you create opportunities to give presentations that enable the senior management to notice you. The story still hasn't ended. जी ये हिस्सा था कि उसने रूट डिफरेंट जो लिया तो उसने एक होशियारी की कि रास्ते में एक रिवर आ गया तो जो खरगोश तो नहीं जा सकता था तो कछुआ जो था टॉर्टल तो वो वहाँ से क्रॉस कर गया अब ये जीत गया अब बात इधर ही ख़त्म हो सकती लेकिन ख़त्म नहीं हो रही आगे देखते हैं इस वक्त कछुआ अकलमंद लग रहा है ना पहले खरगोश विनर था अब कछुआ विनर है लेकिन याद रखिए इंडिविजुअली विनर होना बड़ी बात नहीं होती अपने एक प्रोजेक्ट को विन करना है The hare and the tortoise by this time had become pretty good friends and they did some thinking together. Both realised that the last race could have been run much better. So they decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off and this time the hare carried the tortoise till the river bank. Wow. Then the tortoise took over and swam across with the hare on his back. On the opposite bank, the hare again carried the tortoise and they reached the finishing line together. They both felt a greater sense of satisfaction than they'd ever felt earlier. The moral of the story: it's good to be individually brilliant and to have strong core competencies, but unless you're able to work in a team and harness each other's core competencies, you'll always perform below par, because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. There are more lessons to be learnt from this story. One, note that neither the hare nor the tortoise gave up after failures. The hare decided to work harder and put in more effort after his failure. The tortoise changed his strategy because he was already working as hard as he could. In life, when faced with failure, sometimes it's appropriate to work harder and put in more efforts. Three, sometimes it's appropriate to change strategy and try something different, and sometimes it's appropriate to do both. Four, the hare and the tortoise also learnt another vital lesson. When we stop competing against a rival and instead start competing against a situation, we perform far better. जी क्या सीखा जैसा कला है देखिए कि दूसरे को हराना बात नहीं होती वो भी जीते और आप भी जीते असल ये बात है तो जिनको मकसद प्यारा होता है ना वो अपनी ज़ात को नुमाया नहीं करते कहानी पहले ही दिन ख़त्म हो जाती अगर खरगोश को प्रोमिनेंट हीरो बनना होता और कहानी उस वक़्त ख़त्म हो जाती जब नहीं पहले में कछुए को अगर जीतना था दूसरी सूरत में खरगोश जीत गया लेकिन अकलमंद कौन है कि खुद भी जीते और दूसरे को भी जितवाए ये है असल कामयाबी आज हमारे दीन को इसकी ज़रूरत है हर बंदा फ्रंट लाइन में आना चाहता है सिर्फ ये सोच के दीन हम सोचते ही इसको दीन का काम क्या है कि आप पढ़ाना शुरू कर दें आपके पास कोई बाकी चीज़ें ना भी हों आप सिर्फ पढ़ाने बैठ जाएँ आप कभी कामयाब नहीं हो सकते मैं आपको अपनी मिसाल दूँ कि मैं यहाँ आ जाऊँ और मैं आपको कुछ ना कहूँ जो चाहें आप करें उठें बैठें खाएं पिएं एक दूसरे को इशारे करें आप देखिएगा आप कभी भी इस जगह से फ़ायदा नहीं ले सकते इस वक्त बहुत ज़रूरत है लोगों को प्लान्स देने की ट्रेन करने की और ट्रेनिंग का मरहला बड़ा मुश्किल होता है कोई ईंट कूटे कुटवाए अपना फिर बेस में जाए कुछ लोगों को पीछे दबना पड़ता है फिर बात बनती है शाह इस्माइल शहीद की स्टोरी मैंने पहले भी शायद कहीं सुनाई थी इंशाल्लाह याद करवाइए अभी जो मीटिंग होगी उसमें सुनवा दूंगी आगे चलते हैं अब देखिए ये बहुत मुश्किल है ये वही बंदा करेगा जो दीन से सच्चा होगा और बाज़ दफ़ा हम काम दीन का कर रहे होते हैं लेकिन सारी कोशिश सेल्फ प्रोजेक्शन की होती है मैं नुमाया हूँ चंद चेहरे दिखने लगते हैं हमें ये फ़लाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा दर्स देते हैं फ़ायदा कहाँ हो रहा है दिख क्या रहा है वो बुरा नहीं होता शख्स वो अच्छा दर्स देता है लेकिन उसके पास वो बाकी चीज़ें नहीं जैसे एक जहाज़ चलाने वाला पायलट ये कि आई कैन मैनेज नो प्रॉब्लम मैं अकेले ही जहाज़ उड़ा लूँगा ना मुझे एयर होस्टेसेस की ज़रूरत है और ना जो वो क्रू के लोग होते हैं एक भी फ्लाइट जा सकती है एक घंटे की मेरा ख्याल हम जैसे पाकिस्तानी तो पायलट की गोद में बैठे हों हमें दिखाओ उसके बटनों को छेड़ रहे होंगे और पता नहीं हमारे क्योंकि हमारे माशाल्लाह बच्चे तो एयर होस्टेस के कैबिन्स में पहुँच चुके होते हैं पाकिस्तानी बच्चे जो होते हैं ना एयर होस्टेस कहती हैं कि पाकिस्तानी बच्चे जो होते हैं ना इस तरह के वो जाके हमारे कपड़े खींच रहे होते हैं आंटी कैंडी दे दो है तो हमारा हाल तो ये है बड़ी ज़रूरत है दिल चाहते हैं एक नया मुल्क बनाएं सब स्क्रैच पे करके नया बनाएं लेकिन वो कभी नहीं होता लोगों की सोच बदल दें कुछ दिन के बाद कुछ सालों के बाद इंशाल्लाह ताला सब कुछ बदल जाएगा अल्लाह ताला हमें बातें करने से ज़्यादा काम करने वाला बना दे سورت صف تو بہت ہی بڑے پیغامات لاتی ہے. آگے چلتے ہیں اس میں. جی آیت نمبر 5 سے دیکھیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي. اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو تم مجھے کیوں ستا رہے ہو حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں. بس جب وہ لوگ ٹیڑے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے میری قوم بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے. پھر جبکہ وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے گو کہ کافر برا مانے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے. یہ تھی آیت نمبر 5 سے 7 5 to 7. ان آیتوں کا ٹاپ ہے ان آیتوں کا ٹاپک ہے منہ کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ہائی لائٹ کر لیجیے آخری آیت کو ہی. دو آیتیں جو ہیں آخری. یہ ہے اصل میں غلبہ دین کا پیکج. مخالفتیں ہوں گی, اپوزیشن آئے گی, لوگ ریئیکٹ کریں گے, لیکن اگر آپ کو اپنا کام کرنا ہے تو کرتے ہی جانا ہوگا. اسلام کو بجھانے کی جتنی کوششیں کیں اسلام اتنا ہی پھیلا. مکہ والوں نے دبانا چاہا اسلام ان کے ہاتھوں سے نکل کر مدینہ پہنچ گیا. مدینہ والوں نے لڑنا جھگڑنا شروع کیا راستے ان پہ بند ہوئے اور اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. یہی حال ہے. اسلام کی مثال ایک سپرنگ کی ہے. کبھی آپ نے کوئی سپرنگ دیکھا ہو کوئی اس کو دونوں طرف سے پش کرے کر کر کر کر کے پھر اس کو بند کر دے. میرے ذہن میں ایک گیم ہے جو میں نے بہت پہلے کہیں دیکھی تھی. بعض دفعہ لوگ بڑی فنی چیزیں خرید کے باہر کے ملکوں سے لاتے تھے, نئے نئے باہر جاتے تھے پھر واپس آتے تھے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ آؤ یہ لندن سے آیا ہے یا دبئی سے آیا ہے یا کہاں سے بھی آیا ہے. تو پھر لوگ ان کو اس طرح کی چیزیں دکھاتے تھے, کبھی کھولتے تھے تو اندر سے نقلی سانپ نکلتا تھا اور ایسا. ایسی ہی ایک گیم میں نے کبھی کسی کی دیکھی کہ ایسے جیسے آپ نے وہ چپس نہیں دیکھے جو گول ہوتے ہیں, نام مجھے یاد اس وقت نہیں آ رہا, بہت دن ہوئے ہیں ان کو دیکھے ہوئے, جو گول سی ڈبے کے اندر چپس ہوتے ہیں. جی بولیے. پرنگلز جو ہوتے ہیں نا, اس طرح کا ایک ڈبہ ہوتا تھا تو وہ کسی کو دیتے تھے یہ میں تمہارے لیے کوکیز لایا ہوں یا واٹ ایور. آج جب وہ کھولتے تھے نا تو اس کے اندر ایک سپرنگ ہوتا تھا جس کو انہوں نے پش کر کے ہوتے, اور جب وہ کھولتے تھے نا تو وہ یوں ایک جھٹکے سے لمبا کھلتا تھا. یہ سپرنگ کی عادت ہے. آپ جس کو جتنا دبائیں گے نا جب موقع ملے گا وہ اتنا کھلے گا. یہی قانون ہمارے بچوں کے ساتھ ہے اور یہی ہمارے ڈیپینڈنٹس کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جو اسلام کو دبانا چاہتے ہیں نا اسلام اتنا ہی پھیلتا ہے. آپ پھونک ماریں گے نا شمع کے آگے, جیسے موم بتی ہو ہلکی سی پھونک ماریں گے نا تو شعلہ اور تیز ہوگا, اور اس سے زیادہ پھونک کی ہمت ہی نہیں ہے کسی کے اندر کہ اسلام کو بجھائے. تو اللہ نے ہمیں پلان دیا کہ لوگ تو بجھانا چاہیں گے اس نور کو, لیکن تمہارے اندر کمٹمنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کروا کے رہے گا. شرط ایک ہی ہے کہ غلبہ دین کا ہو, بالہدا و دین الحق کی. یہ چیزیں پاس ہوتی ہیں تو کوئی مخالف آپ کی چیز کو پیچھے نہیں ڈال سکتا. اور یہ وہی بات ہے کہ جو انسان کے اپنے اندر یقین ہو جاتا ہے نا کسی بات کا وہ دوسرے کو بھی دلا دیتا ہے. جو لوگ خود کسی چیز سے کنوینس نہیں ہو پاتے نا وہ دوسروں کو کبھی کنوینس نہیں کر سکیں گے. ہم کوئی چیز خود نہ خریدیں اور دوسروں کو کہیں اس کو خریدتے رہو, لوگ کبھی نہیں خریدیں گے. جب تھوڑی سی یہ پابندیوں کی بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ خود بھی شکی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوگا, ہو हो सकता है, शर्त यह कि पहले आपको यकीन हो कि मैं ये काम करवा सकती हूँ। और माँ को देखिए कि बच्चे से कितने ऐसे काम कराती है जो बच्चे को कभी नहीं करने होते, क्योंकि माँ को यकीन है कि ये काम करवाना या बच्चे के लिए इस काम का करना बेहतर है। अगली आयत बड़ी खूबसूरत है, या मेरा हल, ये मैंने जुमला 101 दफ़ा तो बोला ही होगा पूरे कुरान में, अब मैंने इसको बदल दिया। पहले मैं क्या बोलती थी, मेरी सबसे पसंदीदा आयत, तो मुझे बाद में किसी ने कहा अब हर थोड़ी आयतों के बाद यही कहती हैं कि मेरी सबसे पसंदीदा आयत, तो फिर मैंने उस जुमले को थोड़ा सा एडिट किया कि ये कुरान पाक की खूबसूरत आयत है। लेकिन मुझे तो वाकई अल्लाह के कलाम की हर आयत ही खूबसूरत लगती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ए ईमान वालो क्या मैं तुम्हें वो तिजारत बतलाऊं जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचा ले। जी आप चाहते हैं ऐसी को डील, एक बिजनेस डील होने लगी, आपके पास एक ऑफर आने वाली है। तिजारत का लफ्ज़ कुरान पाक में बड़ी जगह आया हुआ है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि बंदे के 14 तबक रोशन हो जाते हैं बिजनेस के लफ्ज़ से। इन्वेस्टमेंट, अच्छा क्या मिलेगा, कहा आओ फिर मैं तुम्हें उसकी डील सुनाता हूँ, सुनिएगा। तू मिनू न बिल्ला ही व रसूली ही व तुजा हिदू नफी सभी लिल्ला, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, आप नंबरिंग करते जाएं साथ साथ 1-2, और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। ये है पहली शर्त, तुम क्या करो, ये तीन काम करो, क्या, अल्लाह पर ईमान और उसके रसूल पर ईमान, और जिहाद करना है अल्लाह के रास्ते में माल और जान से, यानी मेहनत कर दो, खपा दो अपनी जानें और अपने माल, न अपनी जान को अपना समझो न अपने माल को अपना समझो, दोनों को रब का समझो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, मिलेगा क्या, असल तुम्हारी नज़र होती है प्रॉफिट पे, कहा यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, और क्या मिलेगा, وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور اللہ کو پتہ عورتیں سن رہی ہیں اس لیے کہا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्या बस यही मिलेगा, नहीं। वह उखरा तो हिब्बू नहा नस्रुम मिन अल्लाही व फतहुन करीब व बशिरिल मुमिनीन, और तुम्हें एक दूसरी नेमत भी देगा जिसे तुम चाहते हो, वह अल्लाह की मदद और जल्द फतह याबी है, यानी तुम्हारी दुनिया भी अच्छी कर देगा। ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। जी किस किस को कबूल है ये डील, कितने लोग हैं जो इस डील पे साइन करना चाहेंगे। चलिए फिर क्लास ख़त्म होने के बाद रुकिएगा, इंशाल्लाह ताला टॉपिक लिखेंगे। ये थी आयत नंबर 10 से 13, इसका उन्वान है तिजारत में। जी तिजारत में पहले देना पड़ता है फिर वापस मिलता है, यही कानून दीन की जिद्दोजहद का भी है। पहले दीन को अपना सब कुछ देना पड़ता है, कुव्वत अपनी माल, अपना माल, अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाएं, अपना आराम, फिर उसके बाद जो मिलता है ना वो इतना मिलता है कि संभाले संभलता ही नहीं है, आपको होश नहीं होती क्या करूं और क्या छोड़ूं। फिर आपको इतने ऑर्डर्स आने लगते हैं कि आप हर लम्हे यही सोचते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता था। यही पैगाम यहाँ दिया गया कि जिसको ये तिजारत करनी है एक दफ़ा पहले देने का मिजाज बनाए, कुर्बानी का मिजाज बनाए, अपने आप को, अपने माल को, अपनी ज़ात को, अपनी स्किल्स को अल्लाह के रास्ते में लगा के देखे। फिर उसके बाद थोड़े अरसे के बाद जब वो इस सारी चीज़ के अंदर अपने आप को सच्चा साबित कर देगा तो अल्लाह उसका ये सब कुछ नफ़े के साथ उसको वापस देगा, क्या आखिरत में, नहीं दुनिया में भी। बस लोग सोचते हैं कि दीन पे आने से आखिरत बनती है, اور لاشعوری طور پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا بگڑتی ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ دین پہ آنے سے پہلے دنیا بنتی ہے پھر آخرت بنے گی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کوئی اس دنیا کی جنت سے گزرے بغیر آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ بات جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اخرا تو ہبونہا، پھر اللہ تمہاری دنیا ایسی کر دے گا جیسی تم چاہو گے، تمہیں فتح ملے گی، تمہیں اللہ کی طرف سے نصرت ملے گی، لیکن اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. جو اس کے لیے تیار ہوگا اس کے لیے اگلی آیتیں ہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. جس طرح حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے، حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں. پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب ہو گئے. یہ تھی آیت نمبر 14. اس کا عنوان ہے کون انصار اللہ بننا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سچے دین کے اوپر تھے، لیکن وقت کے دشمنوں نے یا اس وقت کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی. اب عیسیٰ علیہ السلام ایسے لگتا تھا کہ دنیا سے جانے والے ہیں، عیسیٰ چلے جاتے کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہر نبی جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، عیسیٰ کو بھی جانا تھا. لیکن جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے زندگیاں لگائی ہوتی ہیں نا، ان کو ایک ہی غم ہوتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد کیا بنے گا، اس دین کا ہمارے بعد کیا انجام ہونے والا ہے. اس لیے پھر وہ دنیا سے جانے سے پہلے ہی لوگوں کے سامنے یہ دعوت رکھ دیتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بنے گا. چند لوگوں نے اس پہ لبیک کہا، 10-12 لوگ تھے شاید، اور آج دیکھ لیجئے کرسچینز دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیٹڈ قوم ہے. یہی ہوتا ہے، چند مخلص جم جانے والے، قربانیوں کی سطح پہ کام کرنے والے لوگ، ویل آرگنائزڈ ویل ٹرینڈ لوگ سامنے آ جائیں تو بہت عرصہ نہیں گزرتا کہ انسان پھر دین کو غالب کروا لیتا ہے. یہی سورت سب کا پیغام تھا. ہم میں سے کوئی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دین بڑا بے نیاز ہے، لیکن ہم سب کے پاس بھی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہی رہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو انصار اللہ کے اندر شامل کروا سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم انہی میں ہو جائیں. جی اب بتائیے میں نے کون سی آیت کا ٹاپک مس کیا. بیچ میں نہ بولا کریں، جو بھی ایسا ہو پہلے تو جو آپ لوگ ایڈمنز ہیں وہی غور کیا کریں، لکھ کے دے دیا کریں مجھے، میں نے کچھ چھوڑا. ٹھیک ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. کوئی اچھی سی دعا کریں اپنے لیے، کمٹمنٹ کریں. چلیں میں آپ کو 5 منٹ کا سٹریچ دیتی ہوں، آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر، اور آن لائن پہ بھی آپ لوگ مائک لے لیجئے. 5 منٹ کا سٹریچ ہے انشاءاللہ تعالی، باتوں کے سوا کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے جی، باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ذہن کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. سورۃ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب اور با حکمت ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. یقیناً جس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب با حکمت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اپنا فضل دے اور اللہ تعالیٰ بڑے بہت بڑے فضل کا مالک ہے جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا کہہ دیجئے کہ یہودیو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رہے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے قل ان الموت الذی تفرون من کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی اور تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تم اپنے کیے ہوئے کاموں کو اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے کام بتلا دے گا یہ تھی آیت نمبر 1 سے 8 ان آیات کا ٹاپک ہے آیت نمبر 1 to 8 ان آیات کا ٹاپک ہے عالم بے عمل اور دوسرا ٹاپک ہے ابھی میں مرنا نہیں چاہتا یہ دیکھیے وہ میتھڈ جس سے لوگ اپنے اس جملے کو ثابت کرواتے ہیں کریونکس بولتے ہیں اس کو آج کے دور کا ایک لیٹسٹ طریقہ ہے کہ جو لوگ مرنا نہیں چاہتے موت سے کچھ عرصہ پہلے ڈیڈ باڈیز کو فریز کروا دیتے ہیں اس امید پہ کہ کل جب ہم کچھ سالوں کے بعد زندہ کیے جائیں گے جب اس بیماری کا علاج ہو جائے گا جو آج ناقابل علاج ہے تو وہ پھر اس وقت ہمیں زندہ کر دیا جائے گا اس کو کریونکس بولتے ہیں لیگلی یہ لیگل ہے ڈیڈ ہیومنس اور پیٹس آر ویری لو ٹیمپریچر یعنی اس کو جانور کو 200 -200 ڈگری فارن ہائٹ یا 130 سے بھی اس پہ فریز کرتے ہیں نائٹروجن گیس اس میں ڈلتی ہے گیس کے چیمبرز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ مشینیں ہیں جس کے اندر مردوں کو ڈالتے ہیں اس کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے یہ اوپر کی جو تصویریں ہیں یہ کمپیوٹرائزڈ ہیں اس پورے جسم کا خون نکالتے ہیں جو شخص ہے اس کی وینز کے اندر سے بلڈ نکال لیتے ہیں اور اس کی جگہ لیکوڈ نائٹروجن گیس بھر دی جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ بندہ جب بالکل اس طرح سے جم جاتا ہے یہ دیکھیے ذرا کولڈ ہو گیا نا یہ اس کے پروسیس کو کرنے کا مرحلہ دکھایا گیا یہ دیکھیے یہ اس طرح کے یہ لمبے لمبے چیمبرز ہوتے ہیں جس طرح اسٹریچر ٹائپ ہے اب یہ اس کو اس کے گول اس مشین کے اندر ڈالیں گے اور اس کے اندر انسان کی باڈی کو ڈال دیتے ہیں یہ جو لمبے والے ہیں نا یہ فل باڈیز ہیں اور یہ چھوٹے جو ہیں نا یہ صرف سر ہیں کچھ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے فل باڈی کو وہ صرف ہیڈ فریز کروا رہے ہیں اس کا $150,000 خرچہ تھا جب میں نے آخری دفعہ پڑھا آپ کا مجھے نہیں پتا اور اس کا $50,000 اس کا خرچہ اور لوگ اس کو کروا رہے ہیں اور ابھی یہ کچھ کتنے 8-10 یا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں یہ دیکھیے بالکل جی مرنے سے پہلے ہی اس کو فریز کر دیتے ہیں یعنی روح ابھی جسم میں ہوتی ہے اور اس کو فریز کروا دیتے ہیں تاکہ پھر وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں لاشوں کو سرد کر کے محفوظ کرنے کا کام 1967 میں ایک برٹش کی لاش کو اس دن کے لیے سرد کر دیا گیا کہ اس کی روح واپس آ کر اس کو پھر سے دنیا کو ڈرانے کے لیے واپس آئے گی اور یہ دن 1997 میں آیا کہ وہ پھر سے آ کر دنیا کو تباہی سے کہ اس نے پھر آ کر دنیا کو تباہی سے بچایا یہ ان کا ایک خیال ہوگا لاشوں کو سرد کرنے کی تاریخ پہلا انسان جس کو سرد کیا گیا تھا وہ 73 years کا سائیکالوجسٹ ڈاکٹر جیمز بیڈفورڈ تھا جس کو 1976 میں محفوظ کیا گیا اس کا جسم ابھی بھی ایلکر لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن میں اچھی حالت میں موجود ہے اس نظریے کی ابتدا کہ انسان کو سرد کر کے واپس زندگی کی طرف لایا جا سکتا ہے ایک کتاب دا پروسپیکٹو آف इमोरलिटी से हुई, जो एक फिजिक्स के उस्ताद रॉबर्ट इटिजस ने 1964 में लिखी। लफ्ज क्रियोनिक्स लैटिन जुबान का लफ्ज है, यानी लातीनी जुबान का, जिसके मानी है सर्दी। तरीका क्या होता है, ये लिखते हैं कि अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आपके जिस्म को सर्द करके महफूज कर दिया जाएगा, तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि पहले तो आपको ये सहूलत ज्वाइन करने की सालाना फ़ीस $400 देनी होगी, यानी ये आपकी अपनी लाइफ में हर साल $400 आप देते रहेंगे एनुअली, ताकि आप ज्वाइन करें उस क्लब को, क्योंकि इतने लोग पीछे लाइन में होते हैं कि सबको वो कर ही नहीं सकते, तो उन्होंने उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन रख दी। फिर जब आपकी तबई मौत वाक़ हो जाएगी तो इनकी टीम काम शुरू करती है। वो सबसे पहले आपके दिमाग को इतनी ऑक्सीजन देते हैं जो इस काम के लिए ज़रूरी होती है, फिर आपके जिस्म को बर्फ़ में बंद कर दिया जाता है और एक इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि आपका खून रास्ते में जम ना सके। जब आपके जिस्म को इस जगह पहुंचा दिया जाता है तो सर्द करने का काम शुरू होता है। इनकी टीम पहले जिस्म से तमाम पानी निकाल कर इसमें केमिकल को भर दिया जाता है, जिसकी वजह से जिस्म के अज़ाद जमने से महफूज रहते हैं। इस तरीके को विट्रीफिकेशन या वाइट्रीफिकेशन कहा जाता है। जब जिस्म के पानी को केमिकल से बदल दिया जाता है तो जिस्म को खुश्क बर्फ पर डाल दिया जाता है और जिस्म का दर्जा हरारत -202 फारेनहाइट या -130 सेंटीग्रेड तक कर दिया जाता है। इसके बाद जिस्म को एक बर्तन में डाला जाता है और फिर इस बर्तन को एक धातु के टैंक में डाल दिया जाता है जो माया नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन से भरा हुआ होता है और इसका दर्जा हरारत -320 फारेनहाइट या -196 सेंटीग्रेड तक होता है। आपके जिस्म का सर उल्टा रखा जाता है ताकि अगर कभी टैंक में सुराख हो जाए तो दिमाग माया में डूबा रहे, यानी लाशें उल्टी लटकाई जाती हैं। इस तरीके की कॉस्ट यानी लागत तकरीबन $150,000 होती है और ज़्यादा अच्छे तरीके के लिए $50,000, जिसमें दिमाग को एक तरीके से महफूज किया जाता है जिसको न्यूरो सस्पेंशन कहा जाता है। दर्जनों के हिसाब से लोगों के जिस्मों को सर्द करके रखा गया है, जिसमें एक बेसबॉल खिलाड़ी टेड विलियम्स भी है, लेकिन किसी भी महफूज किए हुए जिस्म को वापस ज़िंदगी की तरफ नहीं लाया जा सका और ऐसा करना मुस्तकबिल में भी नज़र नहीं आता, क्योंकि जिस्म को दोबारा गर्म करने का तरीका ठीक स्पीड से नहीं होता। तो ये है वो बात कि قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون। इंसान कभी भी मरना नहीं चाहता लेकिन मौत तो आएगी। असल बात यह कि मरने से बचने की बजाय मरने के बाद के लिए तैयारी कर ली जाए। يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي إيمان والو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ और जब कोई सौदा बिकता हुआ देखें या कोई तमाशा नज़र आ जाए तो इसकी तरफ दौड़ जाते हैं और आपको खड़ा ही छोड़ देते हैं। आप कह दीजिए कि जो अल्लाह के पास है वो खेल और तिजारत से बेहतर है और अल्लाह ताला बेहतरीन रोज़ी रसा है। ये थी आयत नंबर 9 से 11 इसका उन्वान है जब नमाज के लिए पुकारा जाए। मैं सोचती हूँ अगर सिर्फ इन्हीं आयात को उर्दू तर्जमे के साथ मस्जिदों के मेंबर से आम कर दिया जाए तो मस्जिदों के बाहर जो रेड़े और ठेले लगाने वाले और ख़रीदो फरोख्त करने वाले लोग हैं कम से कम वो तो उस चीज़ से बच जाएं। कितना वाज़े हुक्म है, देखिए कि यहूद का हम हाल पड़ चुके, पूरा हफ्ते का दिन उनको कुछ नहीं करना होता था, हराम था उनके लिए उस वक़्त कोई काम करना, इसी के अंदर तावील करके उन्होंने जब बात को बतला तो मछलियां पकड़ी और उनको बंदर बनाया गया। आज उम्मत मुस्लिमा को सिर्फ एक घंटा खुतबा शुरू होने से लेके नमाज ख़त्म होने का वक्त, दैट्स इट। उसके बाद बल्कि दुआ है अल्लाह की तरफ से कि आप जाओ अल्लाह का फजल ढूंढो। लेकिन आज कितने मुसलमान हैं जो सिर्फ यानी जो इस वक्त के लिए जॉब से छुट्टी लेते, कितने हैं जो इस वक्त अपनी दुकानें बंद करते और जो कुछ इससे ज़्यादा। और जुमे के लिए ये बात जहन में रखिए कि जब खुतबा शुरू होता है तो उसके बाद वो फरिश्ते जो जुमे की नमाज का अजर लिखते हैं वो उस लपेट के वो भी खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। फिर जो वाहदबात में जाते हैं और जो आखिरी वक्त पे जाते हैं बेचारे भाई, उनको तो फिर अल्लाह ही जानता होगा कि क्या उनके साथ मामला होगा। अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से इन चीज़ों को आम करवा के लोगों को इस बात की फ़िक्र लगा दे कि वो मौत जिससे इंसान भाग रहा है वो आके रहेगी, और जिस रिस्क के पीछे भाग रहा है वो छोड़ के जाना पड़ेगा। अगली आयत का टॉपिक नाम है सूरत मुनाफिकून। रब देख रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नक लरसूलुल्लाह। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तेरे पास जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि यकीनन आप उसके रसूल हैं, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक कतन झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, बस अल्लाह की राह से रुक गए, बेशक बुरा है वो काम जो ये कर रहे हैं। ये इस सबब से है कि ये ईमान ला कर फिर काफिर हो गए, बस इनके दिलों पर मोहर कर दी, अब ये नहीं समझते। जब आप इन्हें देख लें तो इनके जिस्म आपको खुशनुमा मालूम होंगे। यानी मुनाफिक की सारी तवज्जो अपने जिस्म पर होती है, उसी को सही करता रहता है। ये जब बातें करने लगे तो आप इनकी बातों पर अपना कान लगाएं, गोया ये लकड़ियां हैं दीवार के सहारे से लगी हुई। अल्लाहु अकबर। डेकोरेशन पीस। हर सख्त आवाज़ को अपने खिलाफ समझते हैं। कौन सी आवाज़? अल्लाह के दीन की आवाज़। यही हकीकी दुश्मन हैं, इनसे बचो, अल्लाह इनको गारत करे कहाँ से फिरे जाते हैं। और जब इनसे कहा जाता है आओ तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह इस्तग़फ़ार करें, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल इस्तग़फ़ार करें, तो अपने सर मटकाते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि वो तकब्बुर करते हुए रुक जाते हैं। इनके हक में आपके इस्तग़फ़ार करना और ना करना दोनों बराबर हैं। अल्लाह ताला इनको हरगिज़ भी ना बख्शेगा। बेशक अल्लाह ताला ऐसे नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह के पास हैं, जो लोग अल्लाह के रसूल के पास हैं, इन पर कुछ खर्च न करो यहाँ तक कि वो इधर उधर हो जाएं। और आसमानों ज़मीन के कुल ख़जाने अल्लाह की मलकियत में हैं, लेकिन ये मुनाफिक बेसमझ हैं। ये कहते हैं कि अगर हम लौट कर मदीना जाएंगे तो इज़्ज़त वाला वहाँ के ज़िल्लत वाले को निकाल देगा। सुनो, इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह के लिए है और इसके रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए, लेकिन ये मुनाफिक नहीं जानते। इस सारी मुनाफ़िकत की वजह क्या है, उसका तज़किरा अगली आयतों में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए मुसलमानों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दें, और वो जो ऐसा करें वो बड़े ही नुकसान वाले हैं। और जो कुछ हमने तुमको दे रखा है उसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो कहने लगे रब्बी लौला अख्खरतनी इला जलिन करीब। ए परवरदिगार, मुझे थोड़ी देर मुहलत क्यों नहीं दी? क्या करते? फासद्दकवाकुम मिनस सालिहीन, तो मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। कितनी अच्छी नीयत है, सदका करना चाह रहा है और वो नेकियां जो छोड़ी हुई थी वो करना चाहता है। जवाब क्या मिलेगा? वलै युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। और जब किसी का मुकर्रर वक्त आ जाता है फिर इसे अल्लाह ताला हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो इससे अल्लाह ताला बखूबी बाखबर है। ये थी आयत नंबर 1 से 11, 1 to 11। इसके टॉपिक लिखेंगे। पहला टॉपिक है दिल के खोटे। منافقوں کی باتیں کھل کے سامنے آئیں ان آیتوں میں. پیچھے سورت مومنون گزر چکی ہے 18th پارے کے شروع پہ, اب یہاں منافقون ہے. یہ کسی بھی معاشرے کا دیمک ہوتے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو لکڑیوں سے تشبیہ دی. ان کی ساری خواہش اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے کی ہوتی ہے. باتیں کرتے ہیں تو اتنی خوبصورت کہ دل میں اترتی جائیں, دنیا کو ایسے خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں کہ لگے کہ یہی اصل میں آخرت تھی. کسی کے نفاق کی علامت ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرے, قسمیں کھا کر یقین دلائے, اور دین کی دعوت سامنے آئے تو کہے کہ اس پہ نہ کرنا, اس کو پیچھے کر دو ہم سے. ایک ان کا جملہ میں پڑھ رہی تھی تو میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا, ہائی لائٹ کیجئے گا. یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف حالات کی باتیں ہیں. جب آپ لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو منافق خود تو اللہ کے دین سے رکتے تھے, مال تو ان کو پیارا بہت تھا, وقت ان کو اپنا کسی اور جگہ پہ لگانا ہوتا تھا, تو وقت بھی نہ لگاتے مال بھی نہ لگاتے. اور جب دوسروں کو مال اور وقت لگاتے دیکھتے تو ان کو کیا کہتے, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. آیت نمبر 7 کیا کہتے تھے, لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفدوا, کہتے تھے مت خرچ کرو اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں پہ تاکہ مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں, ان کو ہیلپ نہ کرو. یہ جو مہاجر اور انصار کے جو بنے ہوئے حساب کتاب, اس پہ نہ لگاؤ, کیونکہ نہ ان کو مالی مدد ملے گی, نہ ان کو اسٹیبلش کیا جائے گا, اور خود ہی بھاگ جائیں گے. ان کا خیال کیا تھا کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں سے نکال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ وللہ خزائن السماوات والارض. آج بھی دیکھیے کہ بعض جگہیں جو کہنے کو مسلمانوں کے ملک ہیں لیکن وہاں دین کو پنپنا مشکل ہو گیا اور شیطان کے اڈے قائم ہونے آسان ہو گئے. یہ یہی سوچ ہوتی ہے, ان کو اسٹیبلش نہ ہونے دو, ان دین داروں پہ الزام لگاتے رہو, ان مولویوں اور ان کے لطیفے بنا کے لوگوں میں مشہور کرتے جاؤ تاکہ لوگ نہ اپنا مال لگائیں, نہ وقت لگائیں, نہ سکلز لگائیں, اور پھر دیکھنا ہمارا کتنا جوش ہوگا. تو کتنا بھی زور ہوگا, آخر ایک دن تو چھوڑ کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نفاق سے بچا دے. دوسرا ٹاپک ہم لکھیں گے, اس سے پہلے کہ موت آ جائے. یہ آیتیں آپ کی تدبر کی آیتیں اس بارے میں سے, آخری دو آیتیں, اور اس پہ درس بہت دفعہ ہوا ہے. یہی وہ دو چیزیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے روکتی ہیں, مال یا کمانا یا خرچ کرنا. یا ہمیں جاب کرنی ہوتی ہے یا مال کو خرچ کرنے کے لیے بازاروں میں جانا ہوتا ہے, اور یا گھر سجانے ہوتے ہیں یا ان کو کچھ اور کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب یہیں رہ جائے گا اور تم میرے پاس آؤ گے, اور اس وقت یہ موت کے وقت کی حسرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو کہ ساری زندگی نیکی کے کام تو پوسٹ پون ہی کرتے رہے, پوسٹ پون پوسٹ پون پوسٹ پون, اور خراب کاموں کو کر کے اپنے آپ کو خوش کریں. آخر ایک سورت بس پڑھ لیتے ہیں, سورت تغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت تغابن, غبن سے ہے یہ لفظ, دھوکا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں, اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی نے تمہیں پیدا کیا, سو تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایمان والے ہیں, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے. کون اللہ؟ خلق السماوات والارض بالحق, اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل اور حکمت سے پیدا کیا, اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے. اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل, کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی, جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں پہنچا عذاب؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا، بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور خوبیوں والا۔ سچ ہے نا؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا یہ، ان کافروں نے یہ خیال کیا کہ یہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل آسان ہے۔ کرنا کیا ہے؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ کیا ہوگا اس دن؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، وہی دن ہے ہار جیت کا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے برعکس، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی سب جہنمی ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 1 سے 10۔ ان آیتوں کا ٹاپک ہے کون جیتا کون ہارا۔ دنیا میں اس کا پتہ نہیں چلتا، آخرت میں چلے گا۔ دنیا میں بہت ابھرتے ہوئے چہرے دکھتے ہیں، وہ دل بند ہوتا ہے ان کی ترقیوں کو دیکھ کر، ان کی شہرتوں کو، ان کی کامیابیوں کو دیکھ کر لوگ آہیں بھرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ہار جیت یعنی تغابن کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں اگر کسی کو کامیابی ملے تو وہ بھی، اور ناکامی ملے تو بھی، دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، دونوں بیکار چیزیں ہیں۔ اصل ہار جیت کا مقام آخرت ہے، ہارنے والا وہ ہے جو آخرت میں ہارے، ہارنے والا وہ ہے جو آخرت میں ہارے، اور جیتنے والا وہ ہے جو آخرت میں جیتے۔ دنیا کی ہار جیت سے آخرت کی ہار جیت کا معیار بالکل مختلف ہے۔ دنیا میں ہار اور جیت مادہ پرستی اور میٹیریلزم پہ ہوتی ہے، جبکہ آخرت کی ہار اور جیت اخلاق پہ ہوگی، ایتھکس، تمہارے مینرز کیا تھے۔ اس دن لوگ حیران رہ جائیں گے کہ معاملے ہی بدل گئے، جن کو کل تک ہم پانا سمجھتے تھے وہ تو آج کھونا کہا جا رہا ہے، اور جس کو کل ہم کھونے کے نام سے یاد کرتے تھے آج وہی پانا ہے۔ یہی ہے وہ دن جس کی جیت اصل جیت ہے اور جس کی ہار اصل ہار ہے۔ جس کو یہ بات اس دنیا میں سمجھ آ جائے گی، انشاءاللہ پھر وہ بھٹکے گا نہیں، صرف اپنے آپ کو آخرت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جس بات پہ ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اس پہ غم کرنے لگ جائیں گے، اور جس پہ غم کر رہے ہوتے ہیں اس پہ خوشیاں منانی پڑیں گی۔ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگو، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ کرو کیا؟ فتق اللہ مستطعتم، बस जहां तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो और सुनते और मानते चले जाओ और अल्लाह की राह में खैरात करते रहो जो तुम्हारे लिए बेहतर है और जो शख्स अपने नफ्स की हिर्स से महफूज रखा जाए वही कामयाब है। इन तुक्रिदुल्लाह कर्दन हसना, अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे यानी इसकी राह में खर्च करोगे तो वो इसे तुम्हारे लिए बढ़ाता जाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमाएगा। अल्लाह बड़ा कदरदान और बड़ा बुर्दबार है। आलिमुल गैबी वश्शहादतिल अज़ीज़ुल हकीम, वो पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 11 से 18, 11-18। इसका उन्वान है बीवी और बच्चे उसकी नेकियां खा गए। ये एक हदीस का हिस्सा है। रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, फिर कहा जाएगा इसके बीवी बच्चे इसकी नेकियां खा गए। ये कौन से हैं जो बीवी बच्चों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करेगा और नतीजा क्या निकलेगा कि वो भी खुश नहीं होंगे और अल्लाह नाराज़ हो चुका होगा। एक छोटा सा असूल अपने लिए नोट कर लें, इंसान अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया में कभी किसी को राज़ी कर नहीं सकता। कोशिश करता है लेकिन उसका उल्टा ही असर होता है। दूसरा टॉपिक इन आयतों का लिखेंगे, इस्तफ्तिह कल्बक वलौ अफ्तूक। ये अरबिक वर्ड्स हैं, एक हदीस का खुलासा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई आम फहम बात पूछता, बड़ी जनरल होती, बाद लोगों के सवाल बड़े अजीबोगरीब होते हैं उसी में जवाब होता है, तो आप क्या कहते थे? इस्तफ्तिह कल्बक, अपने दिल से पूछो। ये जुमला लिख लें आप, इसका उर्दू तर्जमा अपने दिल से पूछ लो, वलौ अफ्तूक, अगरचे दूसरे तुमको फतवा भी दे दें। ये है वो मुकाम जिसको अल्लाह ताला ने आयत 11 में कहा, वमन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बा, जो अल्लाह पर ईमान लाएगा अल्लाह उसको राह ज़रूर दिखाएगा। जब दिल हक बात का मुहाफिज हो जाता है ना, फिर ये कैफियत होती है। लेकिन ख्वाहिशों भरा दिल कभी भी इंसान को सही रास्ता नहीं दिखाता। कभी आपको किसी मसले में किसी की बात समझ ना आए ना, तो अल्लाह से मदद मांग के रास्ते के साथ अपने दिल से पूछें, आपकी फितरत से ये पुकार उठेगी कि जो बात अल्लाह हमसे चाहता है वही हमारे बचने की राह है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारे दिलों को हक बात का मुहाफिज़ कर दे। इंशाल्लाह इस बारे को और